Szervusztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 185. CubeCast adásunkban. Töretlenül itt vagyunk ismét, és nyakig gázolunk a szeptember hónapban. Hát ez biztos. Nos. Úgy telik az idő, mintha érted, csak így... Na mindegy. Szóval nagyon gyorsan telik az idő, ezt akartam mondani, hogy így egy pillanatra nem néz rá az ember, én meg csak pörgetem napi szinten a kis naptáramat a háttérben, és így holy guacamole, nem durva. Igen, hát az augusztust azt már ledaráltuk, elkezdődött a suli, egyetem, munka, amit akarsz, és akkor most... Minden is. Igen, és itt az ideje visszarázódni a régi jó kerékvágásba, úgyhogy mi is így teszünk. Alapvetően olyan sok hajmeresztő dolog nem történt, egyetlen egy téma lenne, az a Sonynak a nemrégiben napvilágot látott PS5-ös dolgai, amiről majd akkor téged kérnélek meg, mert én annyira most kivételesen nem vagyok képben, de majd reflektálok szépen mindenre. Hogy őszinte legyek, én sem néztem, hanem tudod, ilyen videókat aha. Nézegettem róla a showcase-ről, ilyen összefoglaló, de az a helyzet egyébként, hogy most elővettem azért egy cikket, hogy biztos előttem legyen, ami megjelent. Szóval az van, hogy ez a showcase, ez alapvetően nem volt hosszú. Tehát, hogy ez önmagában nem volt hosszú ez a dolog, és nem volt nagyon mély. Tehát, hogy nem mentek igazából semmiben szuper mélyre, hanem leginkább nekem az volt az életérzésem, mintha tudod, egy ilyen újrainduló dolog lenne inkább, hogy így bejelentik nagy vonalakban, hogy mi fog történni, mutatnak róla valamit, ami éppen van, de hogy ez most jelenleg éppen nem történik semmilyen, tudod, ilyen elképesztő hű meg ha. De a legtöbb dolog, amit egyébként mutatnak, az is nagyon rövid, nagyon sokszor nem in-engine, és általában csak hangulatkeltő. A híreket, tehát erre a hűmek hára visszatérve, a híreket tekintve érkeznek olyanok, amik hűmek, ha hírek. Tehát, hogy a híreket tekintve ott azért nem kell, de hogy nem megyünk ott sem mélyre, ezt majd úgy is fogod, te is, valószínűleg te is meg fogod állapítani, meg legyünk őszinték, hogy aki nézte, vagy azóta utána nézett, az is megállapítja. Tehát konkrétan volt olyan, ami elég nagy bejelentés egyébként, mindjárt részletesen beszélünk róla, amire azért így felkapták emberek a fejüket, de hogy konkrétan olyan rövid volt a bejelentő képanyag hozzá, nem sikerült, szóval olyan rövid volt a bejelentő képanyag hozzá, hogy az eventről beszámoló rövid videóban is ismételni kellett a képanyagot. Tehát, hogy nagyjából így kell ezt igazából elképzelni. Ettől függetlenül egyébként vannak tök érdekes hírek, amikkel lehet foglalkozni. Főleg úgy egyébként, hogy az előző CubeCastben meséltem már, hogy megvan a PS5, ugye? Igen, igen, mondtad, hogy sikerült szerválni egyet. Ugye te már érintett vagy. Te már érintett vagy. Nem meséltem, hogy nem szetapoltam. Azt is meséltem, hogy nem szetapoltam be, de odáig nem jutottunk még el, hogy tudjak arról is mesélni, hogy sikerült azóta beszetapolnom, ugye? Azt nem okay, mondtad szóval még. Sikerült azóta beszetapolnom, ami egy tök jó hír, és közepes büszkeséggel sikerült elindítanom a teljesen üres PlayStation 5-öt, hogy... Hát ez akkor működik, de közben ugye elkezdtem utána nézni, hogy ugye visszafele kompatibilis, illetve nagyon sok játékhoz érkezik valamilyen úton, módon upgrade, és elkezdtem ennek utána nézni, tehát, hogy egyáltalán hogy működik ez az upgrade, mert hogy nekem teljesen úgy nézett ki, hogyha elindítottam a PS5-öt, beléptem a Game Library menüpontba, akkor ajánlott egy PS5 ilyen hardware bemutató játékot gyakorlatilag, tudod, amit így el tudsz indítani akkor is, ha nincs semmid, egy boltot, hogy hogyan tudsz megosztani dolgokat, meg szóval érted, tehát, hogy én azt vártam, hogy ott belépek, és ott lesz az összes játék, ami volt az előző generáción, és egyszerűen tölthetem le. És idején meglepődtem, hogy nincsen, úgyhogy elkezdtem utána keresgélni, a legtöbb cikk csak azzal foglalkozik, hogy az upgrade úgy működik, hogy berakod a PS4-es CD-t, vagy hát érted, ez nem CD, de szóval a PS4-es DVD-t, vagy whatever, szóval a PS4-es CD-t, diszket, és És akkor felismeri, és akkor upgrade-eled. De hogy nekem digitálisan igen, vannak igen, mi a helyzet a digitálisokkal? Nekem mert... mi a helyzetem, és az a helyzet, hogy a legtöbb cikk ezt már így elengedte. Hogy innentől kezdve nyilvánvalóan senkit nem érdekel, és nagyon megijedtem, hogy nem is lehet, és ez tévedés abszolút lehet egyébként, csak annyira triviális, ha nem vagy egy idióta, mint esetünkben én, hogy valószínűleg ezért nem írnak róla a cikkek. Szóval annyi van, hogy azon a menün, ahol tudod, mondtam, hogy van ez a demójáték, meg nem a játék maga demó, hanem demózza a technológiát, a kontrollert, gondolom ilyenek, nem tudom, nem indítottam el egyszer se. Ott nyomsz egy shoulder button-t, és akkor ott vannak a játékaid. Csak valamiért nem az induló felület, hanem egy ilyen elrejtett menüpontot látsz valahol, ami kiírja, és akkor ott át tudsz lépni oldalra. És megtaláltam, úgyhogy most már a God of War például le van töltve, aminek ugye az upgrade-je az gyakorlatilag annyi, hogy fix 60 FPS, meg nem tudom, tehát hogy, mm-hmm. hogy ilyesmik. Úgyhogy még egy, tehát hogy így már legalább elérem ezeket a játékokat, ami egyébként tök jó, meg tudom játszani, amiket eddig. Ez csak egyébként azért érdekes, mert emlékeim szerint voltak olyan felszólalások, hogy bizonyos játékoknak az upgrade-je már fizetős lesz. Tehát így hiába van meg neked a PS4-es verzió, ha te veszel egy PS5-öst, és ugyanazzal a fiókkal akarod használni ugyanazt a játékot, csak a PS5-ös settinggel, akkor bizony azért perka van. Őszintén most nem tudok játékot most mondani. Most nem leszek elég okos, én a Miles Morales-ra tudom, a Pókembernek a spin-off dolgára, mert ott van valami, vagy talán magának a pókembernek az upgrade-je, szóval, hogy valami a pókember körül van ilyesmi, de csak fél, tehát, hogy Huntertől hallottam csak a dolgot, szóval nem néztem igazából utána. Van ilyen, de hogy az általában azért, mert valamilyen gazdasági dologgal ütközik. Tehát itt arra gondolok, hogy mondjuk az upgrade pack az ajándék akkor, ha megveszed a játékot. És akkor nem adják oda csak úgy. Érted? Mm. Tehát, hogy ilyesmi van, azért a legtöbb játék, főleg a legtöbb húzó cím Last of Us, God of War, talán Uncharted, azért azoknak van upgrade pakja, most az kérdéses, meg tudod, az így változik, hogy mennyi. Tehát, hogy mennyire nyúlnak bele, mennyire dolgozzák át, mennyire, érted? Tehát, hogy mennyire használják ki az új hardware specifikációt. Most az, hogy a God of War esetében számít-e az, hogy 60 FPS-sel fut, vagy úgy, ahogy az előző tudja futtatni? Kérdés. Én nekem lett kijátszani a God of War-t, ami egyébként nem volt, amikor a PlayStation 4-re megjelent. Egyszerűen a világa nem kapott el, lehet, hogy most se fog, tehát hogy most lehet, hogy megpróbálom végigjátszani, és nem sikerül. De hogy most például lett, és ilyen tekintetben meg tök jó, hogy ugye most ugye bejelentették, és akkor térhetünk a showcase-re, bejelentették a God of War Ragnarököt, ami majd érkezik a valamikor, tök mindegy, tehát ugye alapvetően nem is vagyok benne biztos, hogy így mondtak konkrét megjelenési időpontot, de hogy mindegy, szóval az ennyi, hogy jön. Így most, ahogy tudod, így néztem a Ragnarökről így a dolgot, így kedvem lenne végigjátszani a God of War-t, hogy aztán majd végigjátszom a Ragnarököt is. És akkor, mert hogy egyébként nagyon dicsérik a játékot, nagyon jó a játék, engem valamiért nem kapott el, lehet, hogy megint nem fog. De hogy erre például szerintem tök jó, hogy így akkor le tudom tölteni, tudod, és akkor... Uh-huh. És akkor nem közvetlenül erre készült, de hogy akkor futhat 60 FPS-sel stabilan, nyilvánvalóan a PC Master Race szemgolyóimnak ez nem feltétlenül kellemetlen. Azt hiszem a God of War-nál talán éreztem is a PS5-ön itt ott, hogy nem ott volt az FPS szám, de a fene sem emlékszik már rá, mikor volt az. De hogy ugye gyakorlatilag is, sőt, egyébként a God of War Ragnarökről, arról arányaiban a Ghost of Tsushima-nak a Director's Cut, annak például fizetős a Next Gen változata, de hogy ott azt azért hozzá kell tenni, hogy ott az nem csak Next Gen-esítették, vagy magának a Director's Cut-nak a Next Gen változata? Mert a Director's Cut azért az rakott bele extra contentet is. Tehát, hogy ez nem csak annyi, tudod, hogy mostantól stabilabb. Most a Kojimának a Death Stranding is jön majd egy Director's Cut-tal. Jön, igen. Ami igazándiból nem... Tehát, ha jól vettem ki a videókból, az egy kicsit lopakodósabb, akciódúsabb küldetéseket jelent majd. Érted? Tehát, hogy a csomagküldővel most már be kell csempésznünk, meg ki kell csempésznünk csomagokat, és nem csak úgy menni a pusztában. De én őszintén szóval amúgy én hozzá kell tenni, hogy Death Strandingnek a Director's Cut-jával pont gondolkoztam azon, hogy foglalkozni kéne, mert én ugye nem foglalkoztam az eredeti Death Stranding-gel, ami abszolút az én hibám, és nagyon sajnálom, és talán a karrierem eddig egyik legnagyobb hibája, mert közben meg imádtam nézni a streameket. Valószínűleg nem nézték volna sokan, mert senkinek nem nézték sokan, de hogy imádtam a Death Stranding streameket nézni. Tehát olyan tartalomgyártókat is néztem, akiket amúgy nem nézek soha. Csak azért, mert a Death Stranding-gel játszottak, és nagyon én élveztem, és akkor mondtam, hogy jó, semmi baj, akkor majd PC-n. Megjelent a PC, igazából akkoriban pont nem éreztem a vibe-ot, szóval, hogy akkor ez is így kimaradt, és akkor most így, hát ez a Director's Cut lesz majd, tudod, a lépés. A katalizátor. Hát ha ez lesz majd az, ami, és akkor PS5-ön legalább, és akkor tudod így összekötöm a kellemest a hasznossal, hogy én a Death Stranding, Death Stranding Director's Cut-nál, ugye a Director's Cut-okat az a lényege, hogy több benne a tartalom, egy-két olyan extra jelenet, kimaradt jelenet, amit ugye eredetileg belegondoltak, csak aztán a végső változatból kimaradt, kivágták, mert ugye kevés volt az idő. Most ez videójátékok esetében egy kicsit fura, mert ott nem az van, hogy van egy másfél-két órás mozi idő, amiben bele kell férni, hanem ott azért egy kicsit más. De okay, hogy ott is ugyanez az elv. A mechanikákat fejlesztésre tekintve meg lehet olyan, hogy nincs idő, de hogy ez meg kérdés, hogy akkor mikorra lesz idő. Tehát de ugye... igen, de a Death Strandingnél ugye ez csak azért nagyon fura, mert hogy az tényleg az a játék volt, ami ilyen nagyon elmélázós, és nagyon sok sztorit, meg minden egyebet belepakoltak, és akkor gyakorlatilag az Kojimának egy ilyen önfelszopása is volt az a játék valahol. Tehát, hogy olyan szinten úgymond a saját kis dolgait, gondolatmenetét így több síkon kifejtette benne, hogy még egy Director's Cut is van. Tehát, hogy ott még mi hiányozhat? Ez a kérdés merült föl bennem. Mert jó, oké, beleraktak egy-két ilyen új küldetést, oké, rendben, de hogy még mi? Mi az, amire nem gondolt a költő? Ez egy módszer arra, hogy gyakorlatilag újra eladjanak egy játékot, annak ellenére, hogy tudod, nagyon erősen beleálltak abba, hogy a PlayStation 5 az gyakorlatilag kompatibilis visszafelé, és mit tudom én. Jó, hát értem. A Windows 10 is az utolsó Windows 10 volt egy évvel, pár hónappal ezelőttig, és akkor most igen, aztán ez nyilván más, hogy kicsit más átjették előbb. Szóval igen, akkor bejelentették a God of War Ragnarök, arról egy viszonylag hosszú ilyen videó is kikért. Tehát, hogy az pont egy olyan content volt, amiről így került is ki extra. Érted? Három mert, perc. Nem sok. Nem azt mondom, hogy megváltja a világot a hosszúsága. Jó, hát csak aki a kicsit nem becsüli. Hogy hosszabb, mondjuk azt inkább, hogy hosszabb, mint ami mondjuk a többiről, érted? Tehát, hogy azért így lesznek itt majd dolgok, amik még így viccesek lesznek. Egyébként a God of War Ragnarökkel kapcsolatban van is azóta egy kis felháborodás. Egy, nyilván többen, így a többeknek az az érzése, hogy hát csak így nem egy akkora alkotás, vagy nem tűnik akkora alkotás, nem szakít akkorát, ezt így többen így problémáznak ezzel, mint az előző rész szakított, ami így részemről, jó, hagyja békén. Tehát az előző valóban hatalmasat, tehát ez valóban hatalmas lépés volt, de hogy a között és e között most nem telt el annyi idő, mint a között meg az előző játék között, szóval, hogy így azért viszonylag hát, érted. Tehát, hogy mennyi ideig fejlesztették az előzőt? 5-6 év? Hát én nem tudom pontosan, meddig fejlesztették, de hogy sokáig is, meg az tényleg nagyon-nagyon szólt. Tehát, hogy nagyon nehéz lenne most még egyszer, de egyébként közben simán lehet, hogy sztori, meg játékmechanikákat tekintve megint tudnak akkorát szólni. Kinézetileg nem kell feltétlen. Érted? Tehát kinézetileg nem fog akkora hirtelen akkorát szakítani. Elég érdekes egyébként jelenleg a piac állása, amúgy valószínűleg azért is nem sietnek nagyon az új címekkel, mert hogy nem... Tehát, hogy a PlayStation 5-ök kell, konkrétan gond van. Tehát, hogy nincs elég PlayStation 5 az igényhez képest. Tehát, hogyha most elkezdenék kispemelni az új gen játékokat, amik a PlayStation 5-ön, tehát az, hogy visszafele kompatibilis, az nem jelenti azt autentikusan, hogy az előző is mondjuk. Tehát érted, hogy elkezdik igazán kihasználni a hardvert, amit mondjuk már nem bírna az előző, akkor nagyon kevesen játszanák azt a játékot. Mert most ráadásul még az sem lehet, hogy tudod, hogy kiadnak egy játékot, és mondjuk egy streamernél meglátja azt a játékot valaki, és így, ó, én most ezért megveszek egy konzolt, mert nagyon kevés helyen tud venni másnap egy konzolt. Igen. Ez nagyon-nagyon kevés helyen. Tehát nagyon jó olyat reklámozni, amit amúgy nem tudnak megvenni tőled, még ha akarnának se. És ezért egyébként szinte felesleges is amúgy reklámozni egyelőre, vagy érted, még nem kell annyira tolni, szóval nyilván ezért is... És igen, tehát hogy erről már lehet beszéltünk is annak kapcsán, hogyha egy játék update-re vagy egy játék megjelenésre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat kell várni, amivel egyébként nincs bajunk, mert csinálják meg jól, de akkor ugye elhal az a hype, ami mondjuk x százaléka több embert vonzott volna be oda a pénztárakhoz, amikor, hogyha mondjuk így gyorsabban jön ki, meg áll rendelkezés ja, az adott biztos, dolog. Hogy a Sony nagyon szomorú azért, mert nem tudja ennél jobban adni a konzolokat, de hogy ez mindenkire igaz, érted? Tehát az a hiány, ami miatt nincsen PlayStation, az benne van a videókártyárakban, az benne van az autóiparnak a jelenlegi problémáiba, tehát érted, az nagyon sok mindenben benne van, szóval ez nyilván egy másik kérdés. Ja igen, egyébként írja közben a csatornán, hogy a visszafele kompatibilitás ez működik, tehát a Ghost of Tsushima-nak a Director's Cut PlayStation 4-es verziója, és tudsz valószínűleg játszani a PS5-össel, de a PS5-ösben vannak extra dolgok, amik meg ugye az upgrade pack, és az upgrade pack nem minden esetben ingyenes. És ez én részemről, én ezt nem érzem problémásnak. Már itt érted, tehát az, hogy mondjuk kihasználja a konzol hardverét, meg kihasználja mondjuk a controller hardverét, tehát a haptic feedback, a ravaszban, mit tudom én, ezeket én nem gondolnám, hogy automatikusan járnak. Annak ellenére egyébként, hogy most egy ilyen faramuci helyzet van, hogy nincsenek annyira jelentek meg játékok a PS5-re, de hogy azért nincs még tele, nehéz is beszerezni a hardware, de közben nem jönnek ki játékok, mert nincs elég embernek, mert nehéz beszerezni, és mert még nincs elegendő játék. Szóval ez egy ilyen faramuci helyzet, és ebben a jelenlegi köztes időszakban ez egy teljesen más átállás egyébként, mint az előző volt. A PS4 megjelenésé és a PS3-ról PS4, ez egy teljesen más átállás gyakorlatilag. Szóval én szerintem ez tök, na mindegy, ez tök, tök izgalmas. Igen, God of War, csak el fogom mondani az egész felét. Szóval, hogy megjelentek ártok arra, hogy hogyan néznek majd ki benne karakterek, és megjelent egy árt Thorról. Hú, azt láttam, te jó Isten! Nagyon más, mint a Marvel és egyéb Thor ábrázolások. Én őszinte leszek, én nekem nagyon tetszik. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a Thor ábrázolás. Na mindjárt behúzok ide valamit. Én nem tudom, lehet, hogy, tehát, hogy tudom, hogy sokaknak nem. És értem is, hogy sokaknak nem. De nem az, ez konkrétan tehát nem az, hogy nem úgy néz ki, mint a Marvelben, az egy dolog, nem kell szőkének lennie, de ez konkrétan egy törpe középföldi. Tehát, hogy így... De mivel magas, ezért ez egy, lehet egy viking isten, mert hogy a törpök... Hát vagy viking, igen, egy jó táplált viking. Tehát, hogy én nagyon élem, ahogy kinéz, egy kicsit fehér a bőre, tehát, hogy nekem a bőrfehérség az, ami így ilyen... így fura, emiatt ilyen betegnek néz jó, ki, de szerintem nagyon állatul néz ki. Hát meg a földid, mert ő is vöröske, úgyhogy elfogultságot gyanítok a részedről. True, bár más vörös, mint én, de hogy igaz egyébként. Na mindegy, szóval hogy sokaknak nem tetszik, nekem tökre tetszik. Na, szóval a God of War jön majd a God of War. Azt mondok, hogy van egy release dátuma konkrétan a God of War-nak. Hát valószínűleg jelenleg ilyen Ragnarok is coming and kiss edition. Nincsen szerintem semmi konkrét időpontunk. Az biztos, hogy 2022, tehát hogy nem jön 21-ben. Ja, de izé... Most jelenleg 2022. Most jut eszembe, hogy azért a Marvelnél is volt egy ilyen kis Thor fat shaming. Van, volt egyébként. Szóval akkor ja, igen, ide vág. Nincs jelenleg semmi dátum. Hát ez ilyen, mert mint hogy most nem is fogják semmire mondani, de igen, tehát hogy Thornak volt egy Marvel-es kövér ábrázolása is, teljesen más miatt egyébként. Szóval, oké, God of War. Ami még nagyon jó, nyilván Gran Turismo 7, érted, márciusában. Nyilván a GTA 5-nek a PlayStation 5-ös verzióját, azt eltolták idénről, jövő év tavaszára. Volt egy Project Eve nevezetű cucc. No idea, nem tudom, nekem ez nem. Hát én is csak így a trailerből láttam, hogy valami japán JRPG animés cucc, ahol polipokat hentel a kis csaj az utcán. Vágom, előttem van, igen, előttem van a videó. Ebben ilyen űrszkafanderben henteli a polipokat. Ja, teljesen hidegen hagyott. Igen, valószínűleg azért is nem maradt meg. Viszont ami izgalmas, számomra legalábbis, nyilván kérdés, gondolom, mindenkinek más az, ami izgalmas. Az először is, hogy jön a Spider-Man 2, uh-huh. aminek én nagyon-nagyon örülök, én nagyon-nagyon élveztem az utolsó Spider-Man játékot, nem az utolsót, mert ez a Miles Morales. Szóval, hogy a nagy Spider-Man játékot, ami a PlayStation 4-en így megjelent és tolta, én azt nagyon élveztem. Kijátszottam, nem 100%-oltam ki, mert azt már is streamben nem csinálnám, és viszonylag keveset tudok játszani streamen kívül, bármennyit is szeretnék. Szóval, hogy nem 100%-oltam ki, az nem igaz, de hogy végigjátszottam a sztorit, és nagyon sok részt, vagy nagyon sok területet ki is 100%-oltam, átkozottul imádtam, nagyon szeretem Pókembert, és szerintem egy nagyon jó játék lett. Az, hogy ennek jön egy második része, az nagyon-nagyon, annak nagyon-nagyon örülök. Ami biztos, hogy együtt tízelték a Miles Morales-t, és a you Peter have more than 5 million views per... hogy ott van valami összefonódás. Ez egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, mert ha most csak karakterváltogatás van, oké, az is tök jó, de hogy mondjuk mekkora királyság lenne mondjuk valami kóp dolog, ha már van jelen két. Még nem tudunk semmit. Egy szuper rövid videót kaptunk, nem tudunk semmit. De közben mennyire király lenne valami kis co-op action-t beletolni, én tökre el tudnám képzelni, és ugye most már van rá lehetőség a két karakter miatt, illetve hogy tízelték a Venomot. Igen, annak most ugye jön a következő mozifilmje. Hajrá, az előző mozifilm nem volt nagyon jó. Szóval, hogy tehát tízelték, hogy a Venom benne lesz, ami nyilván egy ilyen főgonosz tízelésnek, én legalábbis egy ilyen főgonosz tízelésnek értelmeztem. Szerintem ez izgi, de ebből is csak egy iszonyatosan rövidke kis videót kaptunk, és egyébként 23-ra várható. Tehát érted? Tehát, hogy így jó, majd jön. Tehát, hogy nem ilyen, hogy idén karácsonyja, mert hogy ugye nyilván az előbb megbeszélt okok nem fognak semmit kiadni idén karácsonyra, nem is sietnek vele valószínűleg, én ettől függetlenül nagyon adom. Illetve bejelentettek még egy szuperhősös játékot, ráadásul ugyanúgy az Insomniac Games gondozásában a Wolverine-t. Na igen, azt néztem én is, hogy lesz Wolverine-es játék. Ami szintén nagyon izgalmas, ugye nyilvánvalóan meglehetősen kevés információnk van a dologgal kapcsolatban, nem teljesen meglepő módon, de egy Wolverine egy cool karakter, én engem kevésbé érdekel egyébként, mint a Pókember játék, szerintem a Pókember játék játékmechanikákat tekintve egy izgalmasabb koncepció lehet, egyszerűen azért, mert felhőkarcolók, meg lengedezés, meg mit tudom én, de ettől függetlenül a Wolverine is lehet nagyon-nagyon jó, sztori tekintetében lehet nagyon-nagyon erős. Ami nagyon sok embert érdekel jelenleg, és amit jelenleg egyáltalán nem lehet tudni, de hogy egyáltalán nem lehet tudni, az, hogy vajon bevállalják-e azt, hogy R-rated legyen a dolog. Mert ha megcsinálnak felnőtt besorolással... Hát akkor ott lenne csonkolás bőven. Hát ott lenne... Közben nyilván tudjuk, hogy mi ezzel kapcsolatban a Marvelnek az álláspontja, szóval... Közben nagyon meglepő lenne, ha ez így megtörténne. De akár, tehát hogy azért ott van az a Wolverine film, ami R-rated lett. Azt hiszem, az R-rated lett. Szóval, Szóval azért így lehetne is akár. És, az, amelyikben a Patrick Stewart is játszott, amikor igen, már, de így már ilyen, öreg volt. Igen, ilyen nagyon öreg volt, és akkor ketten mennek a sivatagba, meg a kis csaj. Meg a kis csaj, igen. Aha, azt láttam, igen, az tényleg jó volt egyébként. Pont azért, jó volt egyébként, mert ott nem fogták vissza. De pont ezért, mert hogy végre ilyen, nem ilyen kis izé, Lego Marvel az egész, hanem ott rendesen így esnek lefele a végtagok, meg minden. Igen, úgyhogy van egy ilyen fajta reménykedés így most így az emberekben, vagy tudod, így nem tudom, hogy mondjam, hogy így... Azért ez cool lenne, na! Tehát, hogy érted, ha bevállalnák azt az R-ratedet, kérdés, hogy bevállalják, ennél a játéknál még megjelenési dátumot sem tudunk. Szóval ez... Ja, nekem ami egyébként még úgy érdekesebb volt, de még nem most, hanem egy pár évvel ezelőtt, az a Ghostwire Tokyo. Az ilyen paranormális, természetfeletti, japán démonszellem FPS túlélő RPG lövölde. Wow, ez egy nagyon hosszú mondat volt, bocsánat, elvesztettem a közöttén. A lényeg az, hogy japán szellemek minden mennyiségben, meg az összes többi ilyen agybeteg dolog, ami azokkal kapcsolatban előjöhet, hogy így, nem tudom, volt egy ilyen tök jó trailere, mutattak egy kis gameplayt, és az alapján elég elborult volt ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez érdekes lehet. Aztán azt láttam, hogy annak is van most egy trailere, aztán jövő tavaszra tervezik a játékot? Nem tudom, én sajnos ezekben a japán tingikben nem vagyok nagyon otthon, nyilván az Uncharted Legacy of Thieves-ben sem. Ami még nagyon-nagyon izgalmas volt, de nagyon, tehát ez talán a legizgalmasabb dolog, most oké, tehát talán a legizgalmasabb dolog az a KOTOR remake. Knights of the Old Republic remake, amiről konkrétan ez volt az, amiről olyan rövid anyag került ki, hogy a videóban loopolni kellett, ez csak a rázumolása a Szitre, akinek tudnom kéne a nevét, de nem tudom. Aminek én személy szerint, és mindjárt beleírja valaki a csetre, és majd meg fogom köszönni, mert nagyon zavar, hogy nem tudom közben. Én személy szerint nagyon-nagyon örülök. Nagyon-nagyon örülök, nekem ez kimaradt egyébként, én ezzel nem játszottam. Raven. Akármilyen, na mindegy, köszönöm szépen. Szóval, de csak annyi, hogy rámegyünk, tudod, tehát csak így rámegy a kamera, körülbelül ennyi, pózzal egy kicsit, ennyi az összes anyag, ami kikerült. Szintén nincsen semmi dátum, nyilván valamikor majd találkozunk vele, de ez elméletileg, azt tudjuk róla, hogy ez egy remake. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy csak felhúzzák a textúrákat, nem arról van szó, hogy kompatibilitási issúkat kifésülnek, hanem elméletileg teljesen újra készítik a játékot úgy, hogy az eredeti sztorit mesélje el, de modernebb köntösben. Hát igen, ez a különbség a remake és a remaster között, meg a reboot között, hogy az egyik az gyakorlatilag, a reboot és a remake az gyakorlatilag egy új játék, a régi történetét viszi végig, többé-kevésbé, de vadi új köntösben, vadi új eszközökkel, vadi új mechanikákkal. A remake, a remaster az meg ugye egy az egyben a régi játék, csak rá van húzva egy újabb textúra, pak, nagyobb felbontás, meg amiket, tehát hogy ott csak technikai franc felvarrás, kis tuning, sufni tuning van. De egy reboot vagy egy remake az azért sokkal komolyabb vállalás. És erről jut eszembe, ez nem PS5, de ugye most az EA is belevágott ebbe a reboot vonatba. Ő meg a Mass Effect-et akarja rebootolni most, vagy remake-elni. Hát az a helyzet, hogy én tökre drukkolok neki, nyilván kiderül majd én. Én azt tudom, hogy a KOTORnak pont én személy szerint nagyon örülök, tudom, hogy nagyon sokan már fel vannak háborodva, hogy... Ja, de várjál! Mindig remasterök, meg remake-ek, meg tudom én, mik jönnek, mondjad? A KOTORt, tehát a Star Wars... De várjál, a KOTORt is az EA csinálja, nem? Most a PS5-re. Ezt már nem. Az a helyzet, hogy Twitteren megkérdezték tőlük, vagy nem, levélben megkérdezték tőlük, hogy van-e közük ehhez a dologhoz, és nem mondták ki, hogy nem. egyébként, tehát hogy nem mondták ki, hogy nem, de hogy csak más projektről beszéltek, hogy rengeteg jó Star Wars játékot játszott, csináltunk a múltban, rengeteg jó Star Wars játékot csinálni a jövőben, de hogy nem mondja azt, hogy igen, azt sem mondja, hogy nem, de azt, hogy nem mondja azt, hogy igen, az ilyen meglehetősen nemnek tűnik. De a Disney nem bontotta föl már velük ezt az exkluzivitás dolgot? Én nem tudom, hogy mi van egyébként. Na mindegy, szóval én a Kotornak nagyon örülök, mert az így hiányzik, az kimaradt, szerintem azt érdemes lenne játszani, és akkor meg már sokkal szívesebben játszom egy új köntösben. Szóval ez így ilyen tekintetben tök érdekes, illetve egy nagyon izgalmas dolog amúgy, ezt csak a neten olvasom, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de elméletileg a Kotor, amikor megjelent először, az Xbox exkluzív volt. És az, hogy a remake-je az meg már PlayStation exkluzív, azért az is egy ilyen, tudod, hogyan változik a világ a játékiparban. Szintén nem tudunk róla semmit, nem tudjuk, hogy mikor érkezik, még semmit, tehát, hogy még a játékot se láttuk ténylegesen futni. Én várom. És valószínűleg, ha megjelenik, akkor meg ki fogom játszani. Ez, hogy csak streamben, vagy streamen kívül, vagy mit tudom én, de hogy én szeretném. Én ezt úgy érzem, hogy ez nekem egyébként hiányzik. És én nagyjából szerintem ennyi volt a fontos, nyilván beszélnek még hardverekről, meg mit tudom, mint most írja egy cikk, hogy az Egyesült Államokban lesz valami restock tracker. A scalpereket. Ja, az Amerikában van. Igen, micsoda? A scalpereket, meg az ilyen netes felvásárlóhéjákat, akik akarják valahogy védeni. Mert hogy kb. Az volt a másik nagy probléma, ugye? Kis szerencsevadászokat. Hát ez ilyen nyilván kérdés. Nem tudom, hogy ők konkrétan ezt így ezzel erről beszéltek egyáltalán erről a jelenségről, nem is feltétlenül tegyenítettük mindegy. De a játékok tekintetében most így ennyit tudunk. Illetve van még egy Uncharted Legacy of Thieves, de hogy nem tudok róla semmit. Úgyhogy érted. Nem is nagyon lehet tudni. Most egy pár dolog jön tavasszal, de hogy egyenlőre még éledezik. Tudod, így a pilláit rebegteti még egyenlőre a játékipar, vagy legalábbis nekem, vagy legalábbis a Sony oldaláról viszonylag biztosan. Szóval, hogy azért így én így bizakodóan nézem, de hogy ez egy lassú folyamat lesz. Hát nem baj, meg ahogy mondtad, annál tovább lesz aktuális az adott hardware-je mindenkinek, tehát hogy annál kevésbé fog elévülni hamar. Abszolút. A Kotorhoz még egy dolog, hogy én ezt nem tudom pontosan, de azt nyilatkozzák a Kotorban, hogy a specifikusan PlayStation 5-re készül, de elméletek PlayStation 5-re és PC-re is megjelenik. De hogy a PlayStation a céleszköz. Aha. A dolognak, de ugye most nyitnak azért erre a PC-s megjelenésre is. Ahogy nyitnak már egy ideje, gondolom, Epic Store, Epic Store rész tulajdonossági, érted? Tehát, hogy így nyilván azért ez valószínűleg benne van a dologban. Majd kiderül, nyilván ez még nagyon-nagyon messze van. De hogy ezt kell tudni jelenleg a Sonyról, szerintem ez jelenleg egy nagyon-nagyon izgalmas időszak, meg így kérdéses, mert hogy ha most veszel egy PS5-öt, akkor azért nincs végtelen lehetőséged arra, hogy új PS5-re készült játékokból kimaxold az életed. Hát igen. És az a kérdés, hogy mire ez rendeződik, úgymond ez a szituáció, addigra mondjuk, hát az mennyi még? Egy-másfél év is lehet akár, és azért így videójáték hardware szempontból azért az nagy idő. Egy-másfél év. Sokkal kisebb idő egy-másfél év abban az esetben, ha nincs hardware. Tehát, hogyha nincs hardware, nem is lesz fejlődés, tehát ez valószínűleg leállítja ezt a... De érted, tehát, hogy fejlesztenek új technológiákat folyamatosan, és ezt a piactól függetlenül teszik. Ha nincs, ami futtatja, akkor nem nagyon. Tehát, hogy azért ez nem úgy működik, hogy valaki üldögél, és csak kitalál elképesztő dolgokat. Ha nem tud hozzá kapcsolni olyan hardvert, ami futtatja, nem fog fejleszteni. Ettől függetlenül valószínűleg gondolkoznak, de teljesen biztos vagyok benne, hogy az is lelassul. Ez egyik, a másik meg, hogy a chip hiányt azt amúgy a szakértők az 2022 végéig még jósolják. Tehát, hogy addig nem látják azok, akik igazán, tehát, hogy akik így ezzel foglalkoznak, azok így nem nagyon látják, hogy ez a chip hiány dolog, ez így hirtelen eltűnne. és hogy ez valószínűleg kitarthat 22 végéig, érted? Tehát, hogy... Hát majd 23-24-ben lesz érdemes hardware-t fejleszteni mindenkinek, hogyha addig hát, meg lehet spórolni a pénzt. Igen, lehet elkezdeni tenni, eltenni a pénzt. Ja, bár mondjuk amennyit inflálódunk, az lehet, hogy addigra már szarra se lesz elég. Hát meg lehet, hogy összeomlik addig a gazdaságunk. Igen, szóval, hogy nem a miénk, csak Magyarország, de hogy nyilván az egész meg nem fog. De hogy, szóval, hogy ez így, ez azért egy elég húzós dolog ilyen tekintetben, és nem lennék most semmilyen új eszközt piacra dobó cég helyében. Mert hogy nem könnyű. Úgyhogy nem könnyű most így annak lenni. Hát igen. És egyébként közben... teljesen azt hiszem, nem tudom, hogy ez a chip hiány, vagy csak a gyártókapacitás hiánya, de nem tudom, hogy például tudod, de hogy amúgy jelenleg világszinten új biciklit vásárolni is marha nehéz. Mert hogy nincs, tehát hogy nincsenek. Ezt most onnan is tudom, hogy ismerősöm is vásárolt biciklit, és valami 2,5 hónappal később, vagy 2 hónappal későbbi szállítást vállaltak, és aztán kiderült, hogy az se sikerül, úgyhogy inkább eladtak neki egy másikat, amiből volt, tehát hogy így átbeszélték, és inkább vegyen egy másikat, mert egyszerűen nem látják pontosan, mikor jelenik meg, de hogy világszinten lehet olvasni erről, hogy egy csomó ember, aki mondjuk szeretne új bringát venni, nincs. Hát igen, ez mondjuk így én nálam abban csapódott le, hogy már tavaly szeptember óta szeretnék egy társasjátékot megvenni, és gyakorlatilag hónapról hónapra csak tolták, hogy mikor lesz újra Risztok. Most legutoljára ott tartunk, hogy valamikor most ősszel fogják ugye 3D printelni valahol Kínába, és akkor majd utána lesz a disztribúció újra. De hát mondom, arról beszélünk, hogy egy társas játék, ami azt jelenti, hogy karton, meg egy kis műanyag. Jó, oké, hogy ezt a műanyagot nagyon szépen 3D printelik, meg minden, mert esetleg kifestik, de hogy na. Azért értek, hogy ha iparban dolgozom, technikailag 2,5-szeres áron van a fém alapanyag. Minden. Na, tehát, hogy mint ilyen, így szerintem mindenki kapaszkodjon abba az elektronikában, rendelkezik, és legyen boldog, ha az van. Beírtam chatre, melyik társas. Elképesztően durva egyébként. Hát és ugye ennek ugye az impaktja, mert most ugye az a kétszeres, másfél-kétszeres áron van minden, ami fém, meg nem csak fém, és a fém miatt, meg a bármi a hozadéka miatt, ez rárakódik a minden másra is, a logisztikától kezdve az emberek bérezéséig, igen. Az emberek, hogy... És akkor itt ugye felmerül a kérdés, hogy a mi kis szakadt magyar fizuink, meg ugye bárkinek a szakadt kis egyszerű fizuja, az így ehhez hogy fog alkalmazkodni? Tehát, hogy itt lehet, hogy pár éven belül... Sometimes. Pár éven belül, ha nem ilyen tizenpár eurós játékot dobsz piacra, akkor konkrétan alig fogják meg tudni venni az emberek. Meglátjuk majd. Hát meglátjuk igen. Majd. Én azért remélem, hogy remélem, hogy valahogy érted, kirugózzuk a dolgot, de hogy... Egyébként azt jósolják, hogy most ez az évtized, ez arról, ez az évtized, ez a 2020-as évtized, ez egy ilyen nagy fordulópont lesz abból a szempontból, hogy a következő évszázadok hogyan telnek majd, így elsősorban a klímaválságra kell gondolni, de ilyen politikai, geopolitikai, meg sok más szempontból is. Ja, de nagyon nem szeretném, ha a jelenlegi politikai élet, most erre csak egy kitérünk, a jelenlegi politikai élet határozna meg a következő évtizedeket, évszázadokat, az nem lenne nagyon jó. Hát ja, de érted, tehát hogy nem véletlen az, hogy most már egyre gyakrabban, egyre több helyről a klímaválság és az ezzel kapcsolatos témák előkerülnek, még olyan platformokon is, ahol azelőtt ez nem volt téma, mert egyszerűen ez most már egyre égetőbb. És hát most gondolj bele, hogy videójáték fronton is azért egyre több ilyen játék foglalkozik ezzel a témával, vagy valahogy építi be. Most így kapásból egy jut eszembe, az a Civilization 6-nak a Rising Tide DLC, ahol ugye konkrétan az van, hogy így milyen klímaválságok lesznek, hogyha így szennyezed a környezetet. meg hasonlók, úgyhogy ja, ez most kemény világ, nagyon kemény világ, és hát az a baj, én is azt látom, hogy a jelenlegi politika az látszólag nem foglalkozik túlságosan komolyan ezzel. Nem igazán. Na mindegy, majd meglátjuk, igen. Sajnos a chatben egyet tudok érteni, ha a mostani politikai vezetéseken múlik, akkor halottak vagyunk. Nekem személy szerint szintén ez a benyomásom, de az van, hogy nagyon szeretek tévedni, főleg a halálunkkal kapcsolatban. Hát, vagy nem is a mi halálunk, de mondjuk a gyerekeink, vagy az unokáink halálunk kapcsolatban. Igen, tehát nem fel, úgy értem, hogy a mi halálunk, tehát nem mi fogunk meghalni, érted, a sivatagban, de hogy közben azért szeretném, ha így a gyerek is felnőhetne végében, ha már így. Igen. Ha már így tolja a fogait, lehet ezért siet ennyire. Ja, viszont szerintem ennyi volt a Sonyról, úgyhogy beszélgethetünk a mivel játszottunk. Jó, én most nagyon kis szerény voltam, mert igazándiból 2 vagy 3 játékom volt az elmúlt 2 hétben. Abból az első az a Man Eaternek a cápás játéknak a DLC-je. Aha. Milyen DLC-t kapod? Truth Quest, ahol az a lényeg, hogy kicsit tovább nő a cápád, meg 1-2 új mutáció, egyébként nettó ugyanazt csinálod, mint eddig, tehát, hogy mész és eszel meg mindent. De fun, tehát 10 pár euróért vesztegetik, kb. Annyit is ér. Kicsit szerintem alálőttek az egésznek olyan szempontból tartalmilag, hogy én arra számítottam volna, hogy elmegyünk még jobban ebbe a Z-kategóriás cápa horror filmbe, uh-huh. Hogy ilyen óriás aligátor versus giant octopus, meg stb. Tehát, hogy így tényleg már ilyen felhőkarcoló méretűre megnő, de nem, sajnos, tehát, hogy így megállunk a 10 méternél, basszus, pedig annyira jó lett volna egy ilyen agyahajó méretű cápával, hogy gyilkolni. Jó, de ahhoz pályabővítés kell, hát, mert mint nem érted, tehát, hogy ahhoz már pálya, tehát, hogy konkrétan a pálya egy jelentős részét egy agyahajó méretű cápával, mert nem tudod használni. Hát jó, de hogy, tehát, hogy ez Nintendo kiegészítőben is kb. Úgy oldották meg, hogy egy új régióba mész, ahol meg így, tehát, hogy ott bármit átméretezhettek volna. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. De helyette nem. Tehát, hogy itt azért érzek egy ilyen kihagyott zicsert itt cápa fronton, de amúgy meg így fanolni teljesen jó. Tehát, hogy aki szerette az alapjátékot, hogy így cápaként csapathatja jobbra-balra, és közben ilyen vicces kis kikacsintások, meg ilyen vicces narráció, az itt kap még belőle egy kis ráadás jutalomjátékot. Mert egyébként tényleg jó pofa, tehát, hogy így nagy cápa, és akkor jön ott szembe mindenféle ilyen egyéb dolog, meg most már itt a többi cucc is kicsit mutálódik, tehát most már vannak ilyen mutáns fehér cápák, meg mutáns bálnák, meg mutáns karcárnyú delfinek, meg és dolgok. És akkor neked, mint mutáns cápa kell leharcolnod a másik mutáns cápát. Tehát, hogy nem vele igen. Vagy, hanem ő is mutáns. Ja, hát itt mindenki ellened van, tehát, hogy itt minden meg akar enni, meg te mindenkit egyél meg, nagyjából ez itt a lényeg. Jaj, de színes cápa vagy. Most Igen. Hát igen, ezek már ilyen atom, tehát ilyen sugárfertőzött kinövések, és akkor konkrétan a fejlesztés, amit így unlockolni lehet, az, hogy ilyen sugárnyalábot okád a cápád. Jó, akkor azért annak ellenére, hogy nem anyahajó méretű, azért belementek ezekbe a nagyon elborult dolgokba. Hát igen, de hát a méret a lényeg. A méret a lényeg. Ó, nagyon specifikusan a méret az, ami neked hiányzik. Igen, a méret azért az a sugárnyalás már ilyen elég indokolatlannak érződik számomra például. Hát igen, de mondom, tehát így fun, megpróbálok oda tekerni, mert még egy kis sugárnyaláb lövés van. Ja, itt igen, itt most ilyen 6-8 igen, ilyen fehér cápa. Is, igen. Nem csak valahol itt lesz talán, vagy nem. Mennyit cápával harcolsz egyszerre? Ja, hát igen, itt behúztam így 6-8 fehér cápát, és akkor így egyszerre. De annyira bár nem kicsik hozzám képest, tehát, hogy így, meg érted, így a cápa elkapja így a másik fehér cápát, így oldalba, meg a farok úszójára, és akkor így elhurcolja magával egy picit, így pár méterre, szóval így mókás. Jó, azért tudja, tehát, hogy azért ez a játék szerintem tudja, hogy milyen játékot csinálnak, tehát, hogy így, érted, ők így azért rájukon kezelik ezt a projektet. Igen, de hát könyörgöm, 10 méteres cápa, óriás cápa, nem már. Jaj, mekkora pleb dolog. Igen. Csak 10 méter. Hát minimum 20 méter, ha már itt tartunk, vagy, de inkább 30-40, vagy mit tudom én, vagy minden szint egy plusz méter. De az, hogy így léped a szinteket, és akkor na, ilyen... írd meg nekik, aztán lehet, hogy csinálnak egy DLC-t, ami csak arra megy rá. 0,1 méterre. Nagyobb legyen a cápád. Hát igen, abszolút. Tehát, hogy én egyébként az ilyen kaiju, Godzilla dolgokat így nagyon bírnám. Tehát amikor így kvázi arról van szó, hogy ilyen Z-kategóriás mi ez? Fantasy, sci-fi, akció, horror filmek, és akkor így pusztítod le a környezetedet, meg a városokat magad körül, tehát az, azok azért mókásak. Hát tavaly is így, ez volt az egyik Shadow ilyen játék. Orka. Igen, igen, az, az egy ilyen nevesített mutánsorka. Tehát, hogy ezt le fogom köpni ilyen sugárnyalában, azt hiszem mindjárt. Tehát, hogy ez, meg a másik az a Destroy All Humans volt az ilyen fanolós játék konkrétan. Igen, igen, igen, igen, igen. És így mindkettő, tehát így a Destroy All Humans azt szerintem így beváltotta, amit ígért, tehát UFO-val, meg a kis két lábon járó földön kívülivel, ilyen telepátiával, meg sugárnyalábokkal így leamortizálod Amerikát. Néha átváltozol egy ilyen energiagömbé? Nem, hanem az van, hogy az ilyen kitérő mozdulatok, hogyha már kellő fejlesztés birtokában vagy, akkor így megváltoznak, és például attól függően, hogy milyen fejlesztésed van, tehát hogy nekem most ez az atomfejlesztés van, akkor ilyen zöld energia gömbé változik, de van olyan, amikor ilyen elektromos angolna mutáció, akkor meg így teleportál konkrétan a cápát, tehát egy móka. Most egyébként bekapcsoltam ezt a sugárvetőt, már megy, csak így még így rájövök, hogy hogyan kell becélozni, de azt hiszem mindjárt, most megy, és most így ki, nem, szét is lőtte, ja. Szóval, na, lehetett volna ez egy kicsit jobb, de na. Azért képzelj el egy teleportáló, sugárlövő, anyahajó méretű cápát. Én simán. Bármikor, gond nélkül. Hát meg most ugye szerintem az a tengeri szállításunk végét jelenteni egyébként. Hát meg most ugye jön a Jurassic World Evolution 2-ben a Mosasaurus. Ja, mikor jön a Jurassic World Evolution 2? Arról van dátum, vagy csak majd? Október 22, azt hiszem. Holnap, wait a minute, hát ez ilyen közel van? Vagy november 22, de hamar. Jurassic World Evolution 2. És azt írja, hogy november 9, akkor bocsánat, tehát kettő között november 9, viszont a Prehistoric Kingdomot meghalasztották jövő áprilisra. Áprilisig? Jaj, nem már. Vagy tovább. Mert, hogy az... én azt vártam már nagyon. Hát ja, de így akkor legalább nem fog interferálni. Legyen kész, tehát nyilván persze legyen kész, persze. Jó, viszont amit láttam a Jurassic World Evolution 2-ből, tehát hogy így management játék szempontból így dettó ugyanaz lesz, mint az előző része. Tehát, hogy így minden, amiben belekötöttünk az előző részbe, valószínűleg itt is ugyanazokba ugyanúgy bele fogunk kötni tudni. Igen. Nem spóroltak semmit. Ja, de igen. Szomorú vagyok, de közben meg nem vagyok egyetem meglepődve, tehát nem úgy vagyok szomorú, tudod, hogy akár remotely is meg lennék lepődve a dolgom. Igen, egyébként a Frontiert, meg most a Paradoxot is újonabban egészen sokat ekézik, mert az utóbbi időben azért elég hát kétes, vagy nem is kétes, hanem ilyen felemás dolgokat adtak ki a kezeik közül. A Paradox ugye az ilyen félc munka DLC-kkel, a Frontier meg ugye hát most az Elite Dangerous kapcsán, de azért én már így régóta mondom, hogy a Frontiernél rohadt jó koncepciók vannak, de tényleg, és nagyon-nagyon szépen kivitelezik őket, mert hogy grafikai látványra, hangulatra szépen megcsinálják őket, viszont játékmechanikailag hát többsebből vérzik minden, és inkább azt érzed, hogy mekkora kihagyott nagy zicserek sorozata. Uh-huh. Hát jó lenne, abszolút. Ha ez más lenne, de hát én úgy kiszülök, hogy ez semmivel nem fog többet tudni, csak más dinók lesznek benne, meg egy picivel talán. Más dinók meg egy másik filmhez igazítják, de hogy körülbelül ilyesmi, esetleg lehet, hogy lesznek nagyobb területek, ahol tudsz építkezni. De hogy így ennyit tudok így elképzelni egyébként a dologban. Ja, hát mondom, én nem helyezem magasra a mércét, akkor talán nem verjük az le. Az első rész után egyébként nem is okos dolog. Az már biztos. Úgyhogy ez volt a cápás játék, meg most egy kicsit kikacsintottunk. Humankind-oztam, de azt láttam, hogy te is próbáltad, úgyhogy majd arról mindjárt beszélhetünk. Unknown-oztam. Újra kezdtem, de... Láttam. Mert egy kicsit eldurvultak a dolgok a régi mentésemben. Kicsit föllázatta mindenki. Mert hogy valami ott így beszakadt. Ja, igen, hogy egyszerre az összes NPC hadat üzent nekem. És akkor azt hogy nem vette jól a gazdaság. Igen, azt ott mesélted, hogy ott történt valami. Én is Humankind, és anno egyébként most, amik szerintem az új játékok voltak, most őszintén szóval egy kicsit el vagyok rajta gondolkozva, hogy játszottam-e valami mással. Humankind és anno. Ez a kettő az, ami új is, nyilván fut mellette a Minecraft, nyilván tarkovoztam, nyilván értettet így dolgok. A Humankind egy nagyon érdekes élmény egyébként, mert őszintén szólva nem... Nagyon nehezen vettem rá, hogy streameljem. Én nagyon-nagyon féltem a Humankind-tól, és nagyon-nagyon nehezen vettem rá magamat, hogy streameljem. És emiatt nagyon sokáig nálam is volt. Azt tudtam, tehát hogy amikor megkérdezte a forgalmazó, hogy akkor szeretnék belőle a kontentet, azt azonnal tudtam jelezni, hogy azon a héten már nem fér be, de így tudod, hogy a következő héten majd biztos befér, mondjuk ebben benne van az a sziológiai jelenség is, hogy nem feltétlenül gondolja át ilyenkor az ember, hogy amúgy tényleg befér-e, vagy csak szeretne mondani valamit, tudod, ami így pozitívan hangzik ahhoz képest, hogy nem fogom tudni a héten játszani vele. És... közben meg, amikor végre rávettem magam, egyébként hozzá kell tennem, hogy úgy vettem rá magam, hogy mondtam a nézőknek, hogy ha jó, akkor este Humankind-ozunk. De hogy én ezt már többször mondtam, és aztán a stream elkezdése előtt mindig féltem tőle, hogy tudod, hogy ezt a körökre osztott dolgot nem fogom élvezni, valahogy nem, tehát hogy valahogy nem fog így, érted? Tehát hogy nem fogom élvezni, igazából ettől féltem leginkább. Mert hogy egyébként nekem a Civ 6, engem az nagyon frusztrált az a játék. Tehát, hogy már mint, hogy valamilyen oknál fogva a tutoriál, vagy a körökre osztottság, de hogy mindig az volt az érzésem, hogy mindig megtöri azt, hogy mit csinálnék egyébként. Lehet, hogy most már vissza kéne néznem ahhoz is, mert lehet, hogy egyébként tökre élvezném, de hogy iszonyatosan frusztrált annó, amikor megjelent, és amikor játszottam vele. És tudom, hogy nagyon sokan szeretik, tudom, hogy egy nagyon-nagyon jó játék. Hallja, és valamiért... most... úgy le van értékelve, mint az állat. Tehát, hogy ilyen szarér húgyér megveheted az összes DLC-jével, meg mindennel együtt. Azt mondjuk lehet, hogy nem rossz ötlet, hogy megvegyem a DLC-ket, de hogy szóval, hogy az, érted, hogy az volt a... Szóval én nagyon féltem ettől. És akkor mondtam, hogy jó, akkor este lehet, hogy Humankind lesz, majd megnézzük. Ez pont múlt hét hétfőn volt egyébként. És napközben írt egy e-mailt a forgalmazó, hogy hát, hogy nem látták nálam a Humankind contentet, mi történt, mit tudom én. Na, akkor ezt fixáltuk is, mert a Humankind content ma este. Pörögjön is a dolog. És elkezdtem vele játszani, és nyilván a tutoriált játszom. Tehát nyilván nem lehet mást játszani, az elején a tutoriált játszom. Igen, ugyanazt a pályát kapja mindenki, erre így rájöttünk. Igen, ugyanazt a pályát, ugyanazt a felállás setupot, és az a helyzet, hogy tökre élvezem. De hogy tökre élvezem. Volt azóta második, meg volt azóta harmadik stream is, és eléggé eltértünk szerintem attól, amit a tutoriál akar, bár nem, most nekem azt írták cseten, hogy a tutoriálnak igazából az a célja, hogy a 300. körben kinek van a legtöbb pontja. Minden játéknak az a célja, kivéve ha másként nem állítod be az új játék kezdésnél. Ó, hogy minden játéknak az. Én felmostam a padlót a legközelebbi szomszédommal, vagy legalábbis egyelőre ez volt az elfoglaltságom, ami egyébként hozzá kell tenni, hogy sokat segített a pontok számában is. Mm-hmm. Illetve tudod, harccal tanultam a háború rendszerről, hogy mi ez a... hogy hívja a játék a háborúzni akarást? A War Effort, vagy... Nem, mindegy. szóval, hogy így megértettem jobban a rendszert, meg mit tudom én, szóval, hogy azért így alakult, most, hogy kipateroltam a földrészemről mindenki mást, most így alapvetően nem feltétlenül szeretnék mindenképpen, érted így nagyon tovább. Tehát, hogy most így kérdés, hogy tovább akarom-e csinálni a tutoriált, hogy csak megvárjuk a 300 kört, és próbáljunk addig a lehető legfenszibb dolgokat csinálni. Nekem konkrétan a 300. körben még jócskán az ipari forradalom idején jártam technológialag úgy, hogy olyan civilizációkkal voltam, ami alapvetően a technológiára gyúrt. Valószínűleg szarul is csináltam vele, de hogy nem volt elég a 300 kör ahhoz, hogy így eljussak így az utolsó technológiákig, az biztos. Na, én most gyakorlatilag én azt hiszem, most vagyok a középkorban. Tehát én most jutottam el a középkorba, ilyen nagyon varga betűsen válaszgatom az éppen mi tetszik jellegű stílusban. Tehát, hogy eléggé technológia fókuszú dolgokat választottam. De tényleg egyébként tényleg elég technológia fókuszú népeket választottam. Kivétel mostanra, mert mostanra rájöttem, hogy én így harcolok általában, szóval, hogy egyszerűen szájba verem az ellenfelet, oda megyek a szájba verem. Szóval én ezt tökre élvezem, és az a helyzet, hogy élvezem annyira, hogy elgondolkoztam azon, hogy elővenném a Civilization-t újra, hogy hát, ha megpróbáljam, tehát, hogy egy kicsit nem tudom, hogy mennyi, tehát hogy nem tudom, hogy mennyivel komplexebb a szív. Azt tudom, hogy komplexebb. Tehát ezt hallottam már, hogy ez azért ezért nem egy annyira mély játék, sem a diplomácia, sem a diplomáciára hallottam elsősorban biztosan. De hogy nem tudom, hogy mennyivel komplexebb, de hogy most egy csomó mindent sikerült megértenem például ebből a városfejlesztés, hogy hogy működik a humankindba, és hogy gondolom valamennyire így működik a szívben, mert egyébként nagyon hasonlítanak egymáshoz. Szóval egy csomó mindent sikerült megértem és elsajátítanom, amit egyébként nem sikerült eddig. Most, ha gondolod, így röviden vázolom, a hatalmas nagy különbségek engem vannak érdekel a városfejlesztésben. Tehát, hogy nekem kifejezetten tetszett ez a váltás, amit a humankind hozott be így a városfejlesztésbe. Tehát, hogy itt ugye az van, hogy csinálsz egy outpostot, abból lesz egy város, ha átalakítod, és akkor a város tud már maga körül tovább fejleszteni egyéb régiókat, úgymond ilyen kerületeket, ilyen dedikált kerületeket hozhatsz létre, és akkor most adott tájegységeknek megvannak a sajátosságai, hogy ott plusz ipar van már kapásból, vagy plusz termőterület, és akkor arra célszerű mondjuk termőterületet pakolni, és akkor az még jobb lesz, de nem kötelező, tehát hogy simán dönthetsz úgy, hogy a csodálatosan szép szántóföldek helyett ilyen büdös ipartelepet csinálsz mindenhova, mert az egy ipari várost akarsz. Na és akkor a szomszédos régiókba meg ugyanúgy leraksz valahova egy outpostot, bárhova, és akkor azt vagy hozzá csatolod a szomszédos város egyikéhez, és akkor úgymond az kibővül ezzel a területtel, és akkor oda is tud építkezni, vagy pedig, és megkapja ugye a nyersanyag meg az erőforrás készletét is, vagy pedig azt is önálló várossá alakítod át idővel, és akkor van egy ilyen limit, hogy hány városod lehet, és hogyha az a fölülmész, akkor nagyon keményen elkezd büntetni a játék, de meg lehet csinálni egyébként. Meglehetősen sok időt töltöttem ma a felett, és annyira nem volt kemény a büntetés, de úgy volt van, büntetés. Úgy van, hogy exponenciálisan növekszik a büntetés. Valószínűleg tehát, igen, én ilyen 1-2-vel voltam felette. Tehát, hogy ha egy várossal fölémész, az semmi. Jó, az elején még lehet megérzed az első korszakokban, de utána későbbében semmi. Ha két várossal, ott azért már látványosabban lecsökken, de ha jól játszol, ügyes vagy, és nem teljesen csak így dur bele, akkor azt is túl lehet simán élni. Háromnál viszont már nagyon durván büntet, tehát hogy ott akkor már a legkeményebb ilyen influencer bónuszokkal is így, ha szerencsét van, nullásra hozott ki, de inkább mínuszosra, és akkor ott azért vigyázni kell. De alapvetően tetszik, hogy ilyen flexibilitást hagy. Na és ezzel szemben, tehát hogy itt ugye outpost, város és hozzácsatolt más városok, régiók, stb. És így működik a rendszer. A Civilization annyiban más, hogy ott ugye minden város, amit leraksz, az egy önálló városként kezd már kapásból, és ugye arról szól a történet, hogy ugyanúgy hasonlóan, mint itt, hogy ott így minden kis városhoz tartozó területet szépen átalakítasz valamilyen zónává, vagy kerületté ott is, viszont ott te alakítod, és így folyamatosan bővíted a határokat, és nem az van, hogy van egy fix régió, ugye a természetes határok mentén, és akkor azon belül bárhova építhetsz, hanem úgy, ahogy növekszik a városod, organikusan vele együtt szép fokozatosan növekszik a határ is, amit beépíthetsz. És akkor ilyes folyamán, mondom, itt nekem az a nagy újítás tetszik, ahogy a városok és az outpostok egymással interakcióba keveredhetnek, és akár egy várost így ki lehet bővíteni egy ilyen hatalmas nagy megalopolisszá. Igen. Ami így a környező összes outpostot így az ellenőrzés alatt tudja, és be van tökig mindenféle infrastruktúrával, és egyébként én most így utólag láttam azt, hogy az ilyen late game fejleszt egységekhez olyan mennyiségű ipartermelésre van szükséged, hogy emberi idő alatt meg tud őket építeni, amit csak úgy tudsz biztosítani, ha van egy nagyon erősen fókuszált ipari városod, vagy pedig a városodhoz csatoltál még ilyen környező, főleg iparügyben fejlesztett régiókat. Uh-huh. Mert máskülönben tényleg akarsz építeni egy szakadt vadászgépet, érted, és ilyen 30-40 kör. Nagyon durva. És akkor ód meg. És akkor tényleg vagy az van, hogy nagyon erős ipari városban tudod csak építeni őket olyan 8-10 kör alatt, és ezt úgy csinálod, érted, hogy már 260. körnél vagy, tehát mire eljutsz a 300-ig, akkor jó eséllyel van egy vagy két a tankod vagy vadászgépen. Tehát a tankot én nem is tudtam építeni a 300. kör előtt kb. Aha. Tehát, hogy más alapvetően így a városfejlesztési mechanika. Sok mindenben hasonlít, de szerintem kellő mértékben eltérő, és nekem kifejezetten tetszett ez a megoldás a Humankind-ban, hogy így ilyen szektorok, és akkor egymáshoz csatolhatod. Nekem is, tehát, hogy őszintén szóval nekem is tökre tetszett, úgyhogy én így tökre élvezem a játékot. Most így elbizonyítanottam, hogy a tutoriát szeretném tovább csinálni, de akkor valószínűleg itt az ideje, hogy akkor tekkelgetünk tovább, és akkor egy kicsit jobban figyelek arra, hogy szerezzem azokat a csillagokat, és haladjak előre. Mert most így azzal, hogy leigáztam a mellettem lévő népet, de hogy már mint nagyon. Tehát, hogy így egyesével utána mentem az összes arra kószáló idiótájának, és levágdostam a fejüket, mert hogy valamikor útközben az egyik civilizáció, amelyik irányába fejlődtem, azoknak voltak harci elefántjai. És ezek a harci elefántjai, azok nem szaragurítanak, tehát azok így lenulláznak viszonylag elég sok mindent így a térképről. Szóval, hogy konkrétan ővelük így üldöztem a kis menekülő bokorugróikat, de tehát mit tudom én, megmaradt még az utolsó egysége, az ami az elején, amivel indulsz, tudod, az a scout. Igen. Egység gyakorlatilag. Még volt egy olyanja, oda mentem pár katonával, azoktól elszaladtak, mert nyilván látták, hogy nem tudnak nyerni, de hogy ugye egymás után kétszer nem tudsz elszaladni, és aztán a következő körben megérkeztek az elefántok, és ilyen, nem döntöttél jól, haver, nem döntöttél jól. Ja, szóval, hogy meglepően élvezem egyébként. Nem mondom azt, hogy átlátok mindent, érted, nyilván nem lát át az ember mindent, azért így én meglepően élvezem, és abszolút el tudom képzelni, hogy valamilyen úton, módon ez legyen a kapudrog a körökre osztó stratégiák irányába. Igen, rá lehet kapni nagyon erősen. Meg hát ami még nagyon tetszett nekem, az a harcrendszere a játéknak. Tehát az kifejezetten intuitív ebben a hibrid megoldásban. Mert így ugye ezeknél a körökre osztott stratégiai játékoknál ugye eddig, tehát itt ezeknél is bejárt egy szép utat a harcrendszer fejlődés. Ugye kezdetben az volt, hogy van egy egységed, és az elfoglal egy izét, és akkor egy szektort, és akkor mehetsz vele. Aztán bejött az, hogy ezeket lehet stackelni, tehát hogy az ugyanolyan, vagy különböző egységeket így egybegyúrod egy ilyen armivá. Sereggé, igen. És akkor azzal mész, és így kvázi, mint a Protossnál a Death Ball, így mindent legyalulsz magad előtt. És aztán kvázi ott is csak annyi volt, hogy így az egyik nagy sereg megütközött a másik sereggel, és akkor utána így kiszámolta a játék, hogy kinek milyen statjai vannak, aztán az egyik nyert, vagy sérült, vagy valami. Aztán utána eljutottunk a modern civilizációs játékok korába, amikor most már az, aztán vagy az 5-ben, de lehet, hogy a 6-ban megint visszahozták azt, hogy egy mezőn csak egy egység lehet egyszerre, viszont így akkor egy harc az úgy nézett ki, hogyha nem az van, hogy mondjuk az íjászokat betámadott tankokkal, hogy így kvázi egyet lősz, és így elsodrod az egész ellenséges sereget így egyből, hanem hogy egy ütközet az azt jelenti, hogy 2-3-4 ilyen egység vagy sereg össze kell dolgozni, hogy leverje a másik 2-3-4 seregét, akik ugye úgy ott vannak pozícióban, vagy akár egy egységet is, azért nem fogsz kicsinálni egyből. És akkor úgy szépen így felsorakoztattad az egységeidet, valamelyik játékban lehetett őket egymásra stackelni, valamelyikben nem, és akkor ott szépen mentek a csatározások. Na most itt ez a hibrid megoldás nekem nagyon tetszik, tehát hogy egymásra stackelheted az egységeidet, és ezt is fejleszt. Ezeket is fejlesztheted idővel, hogy hányat, tehát azt hiszem a maximum az 8, vagy 6, vagy valahogy így. Nem tudom. Azt tudom, hogy elején csak 4-et, aztán 5, 6, talán 7, 8 is, de 6 az biztos még benne van. És akkor, amikor csatázol, igen, akkor meg ott szétpozícionálod őket, és akkor így lehet a távolságiak, azok hátulról lövöldöznek, számítanak a terepviszonyok, meg ugye a látás, hogy rálát, meg a falak, ha esetleg valaki fal mögé bújt. Igen, én ezt egyébként nagyon-nagyon élvezem, hogy ugye úgy helyezgetni, hogy az IS-ok hátul legyenek, legyen mindig előtte. Én nekem ezt tökre tetszik egyébként, hogy ott van egy ilyen. Tehát, hogy lejátszod a harcot igazából. És ami a legjobb, és ez szerintem iszonyat király, hogy mondjuk egy ilyen hatos pakkod csatába indul, és akkor ott keretkezik egy ilyen külön kis csatarégió, és ott csatázol. Viszont, ha van olyan egység, és ez inkább már csak a későbbi játékban jön elő, mit tudom én, ilyen rakétavetős kocsi, meg ágyuk, akik rálátnak a csatatérre, akkor így a csatán kívülről még bele tudnak puttyogtatni az ellenfélbe, anélkül, hogy ők csatába kerülnének. És ezt szerintem rohadt király. Tehát, hogy konkrétan ilyen körökre osztott stratégiai játékban ez a harcrendszer tetszik nekem a legjobban. Meg hát én nagyon élvezem, nekem tetszik a harcrendszer, tehát így pakolgatom, meg tudod, kicsit ezt nem hívnám mikrónak, egy körökre osztott stratégiai játék esetén, de tudod, amikor a nagyon sérült gyalogságot egy picit hátrébb veszem, előtte összezárom, hogy tudod, hogy az ellenfél ne tudjon csak úgy rájuk menni, azért ezek jó dolgok. Hát azért ezek izgi dolgok. Egy olyan állásból, ahol azért a statisztika a gépnek kedvez, de nem túlságosan, ki lehet simán hozni manuálisan egy nyertes menetet, ha ügyes vagy. Egyébként, tehát, hogy a manuális csatáknál azért sokat számít az, hogy te hogyan pozícionáld a dolgokat, meg néha így be lehet húzni a gépet is a csőbe, tehát, hogy mit tudom én, egy szűk hágónál vagy, és akkor te így lepasszolod a köreidet, és megvárod, amíg a gép jön oda, és aztán meg te ott jól a szűk hágóba így levágod ott az ott várakozó egységeid, de mert előbb-utóbb oda fog jönni. Mert ugye normál esetben ebben egy álló háború lenne, mert senki nem akar oda venni a másik elé, hogy ott levágják, de a gép az bevállalós ilyen szempontból, tehát hogy így ki lehet hozni ilyen nyertes helyzeteket. Meg hát tényleg tök szépen néz ki a játék. Én mondom, csak azt az egyet sajnálom, hogy ilyen modernebb, meg egy kicsit futurisztikusabb dolgok irányába nem mentek el. Tehát ott be van lengetve a végén egy űrállomás, meg ilyen exopáncél, de az tényleg csak annyi, hogy extra statokat ad az egységeknek, meg a mindennek, és így semmi egyéb. Szerintem tök király lehetne esetleg egy későbbi DLC-ben mondjuk elmenni abba az irányba, hogy már ilyen exopáncélos lépegető gyalogság, meg minden. Még a Civilization is elment azért a végén az óriás halálosztó robotig. Aha. Egyébként. Tehát, hogy de mondom, az én személyes kedvencem akkor is a Call to Power, ahol így tényleg elmennek az ilyen sci-fi vonalba, úgyhogy a földön maradnak, de így lehet űrállomásokat építeni, meg a tenger aljára is építkezni. És én nekem azért ez a kedvenc ilyen szempontból, de minden más tekintetben, tehát szerintem tök jól összerakták ezt a Humankindot. És arra leszek kíváncsi, hogy most ugye masszívan balanszolják, meg hibajavítások, meg ilyesmi, de hogy majd utána milyen DLC-kben gondolkodnak, mert hogy gondolkodnak DLC-kben, csak hát, hogy az milyen irányt fog venni. Aha. Mert civilizációkat be lehet rakni, ugye. Persze. Most jelenleg van 60 civilizáció, és mindegyiknek van ugye egy spéci építménye, egy spéci perkje, meg egy spéci egysége. És tehát, hogy minden korszakot ki lehet bővíteni valahány civilizációval. Én nagyon remélem, hogy nem csak ebbe mennek el, hanem mondjuk kibontanak olyan mechanikákat, mint a vallás, meg a környezetszennyezés, mert a környezetszennyezés az egyszerűen látványosan nincsen kibontva, tehát hogy ott gyűlik, de úgy igazándiból sose érzed, hogy ott így valami nagyon komoly dolog történne. A legdurvább dolog, amit el lehet követni a játékban, az egyik például az, hogyha nyúkot küldesz valakire, aha, mert akkor ott ilyen pusztulat marad utána, amivel nem lehet semmit már kezdeni. Értelemszerűen. Viszont itt is egy kicsit megbolondították azzal, hogyha kilősz valakire atomot, akkor csak egy kör múlva ér oda, viszont addig ők is kilőhetnek rád dolgokat. Ami meg fog érkezni. Kilőtted az atomot. Igen. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagyon kemény hidegháborús helyzet szimulálva a játékban. Szóval, ja, nagyon, nagyon ötletes megoldások vannak benne, és a múltkor mondtam, hogy ha ez kap kellő szeretetet, akkor 2-3 év alatt úgy kiforja magát, hogy mint a Civilization. Simán. Uh-huh. Mármint úgy DLC-kkel, meg egy kis balanszal. Úgyhogy, ja. És hát mondom, én valószínűleg fogok még vele játszani. Meg mondom, csak elérnék későbbi technológiai dolgokra, mondjuk nagyon sok minden van azért, amit így, ami általában nekem így nem annyira, tehát ez is például, hogy a 300. körnél kinek mennyi pontja van, és így... Hát okay, jó, igen, de... ezt a pontrendszerre van kiélezve elsősorban ez a játék, ami egyébként szerintem nem baj feltétlenül, viszont én azt hiányolom még belőle, hogy nagyon arra megy rá, ha nyerni akarsz, akkor így széltébe terjeszkedj, mint az állat. Mert hogy viszonylag korlátozottak ezek a stratégiai nyersanyagok, és hogyha nem terjeszkedsz ki baromira a játék első egyharmadában, akkor utána iszonyatosan nehéz lesz beszerezned azokat a nyersanyagokat, amik mondjuk a menőbb érdekesebb egységekhez kellenek. Tehát értsd, van mondjuk az egész pályán 3 urán lelőhely, és ahhoz, hogy te csinálj mondjuk egy ilyen atomrakétát, vagy egy jobb vadászgépet, akkor ahhoz ezekből vagy 2 legalább, de van, hogy mind a 3 birtokolnod kell. És akkor good luck, have fun. Ja, volt egy ilyenből indult egyébként a szomszéd nép kiírtása. Vagy hát nem kiírtása, mert egyébként átköltözött közben a másik földrészre, szóval élnek még, csak ezen a vidéken nem. Szóval alapvetően egy ilyenből indult, hogy kellett egy kopperlelőhely, mert 2 szem szerint egy már volt, és volt egy másik kopperlelőhely, amire már így elindultam, és pont akkor, hogy nem ért időben oda, tehát hogy a kör végére nem ért el odáig, ahol építeni akartam ugye az outpostot, de az ellenfél így beszaladt és lerakott gyorsan egyet. Ja, igen. És jártam, hogy, és ráadásul ki se használt érte, tehát nem rakott bányát a kopperre, szóval kifizettem, mint kereskedő, konkrétan kifizettem a kopperlelőhelyet, és vettem tőle a koppert, és jártam, hogy ez nem az, amit keresek. Tudod, tehát, hogy ez... Én nem feltétlenül így szeretném ezt a gazdaság dolgot itt tolni, ha így mindenképpen a döntés az én kezemben van, úgyhogy tudod, így szépen lassan így átbeszéltem a nézőkkel, mi történhet ilyenek, szépen lassan elhelyeztem a határainak közelébe, engedélyünk volt egyébként arra, hogy át is menjünk, szóval elhelyeztem az egységeket, tehát, hogy jó pozícióban legyenek, ha esetleg counter-attackra számítanak, akkor az honnan jöhet, mit tudom én, és aztán felperzseltem a világot. Tehát, hogy így... És aztán most indítottam egy második háborút is egyébként, ami, mert az elsővel nem volt, tehát az elsőnél, mivel előtte szövetségesek voltunk hosszú ideig, ezért tudod, nagyon ment le ez a háborúzhatnék, de közben, tehát hogy hiába foglaltam el mindent, meg hiába romboltam le egy csomó mindent, mondjuk az elég hasznos volt, úgyhogy ezt aktívabban kellett volna csinálnom, de hogy nem volt elég pontom a végén, hogy meg is tartsam a területeket. De hogy így is visszanyomtam, valami kettő régiója maradt. Tehát, hogy érted, vagy három. Tehát ilyen teljes nonsense. Igen, egyébként ez baromi érdekes, ez a mechanika is, és aztán ezt így ki kell az elején ismerni, hogy ugye ez a háborúzhatnék, tehát ez a háborús erőfeszítés, ez ugye mitől fogy, meg mitől megy, és utána, hogy mit szeretné igazándiból elérni, hogy területet akarsz foglalni, vagy csak be akarod fenyíteni, vagy lerombolni kicsit a dolgait, és igazándiból, tehát hogy simán előállhat az a szituáció, hogy végig gyalogol rajtad a gép, de tényleg, tehát hogy így mindenedet letarolja, és akkor a végén meg így eltakarodik. Tehát, mint a bongolok, igen. Kb., hogy így végigmentek fél Európán, aztán utána így hús, így eltűntek. Tehát, hogy így, és hiába romboltak le, meg fosztottak ki mindent, utána így mindenki szépen így kimászott a kis odujuk vackaiból, és akkor így visszavették a kolostorokat, meg az összes minden falut, meg amit így megmaradt. Tehát, hogy így... Igen, egy kicsit ilyesmi volt, én őszintén szóval megszereztem azt, amit szerettem volna, meg elég sok mindent megszereztem, úgy, hogy a háború közben elpusztítottam, és aztán csak gyorsan oda szaladtam, és elfoglaltam hamarabb, mint ő. Szóval, hogy volt erre, tudod, így megoldás, meg kerestem erre megoldást, de hogy ez egy kicsit így izgalmas volt, tudod, amikor ott a végén el kellett kezdeni összerakni, most mi az, amit megtartok, mi az, amit nem tartok, mi az, ami az én kezemen van, mi az, ami az ő kezén van. Uh-huh. És mondom, egyébként utána meg, azt meg még pláne nem tudom, de hogy utána meg bejelentettem valami követelésemet, hogy az a terület, az ott igazságtanul lett elvéve tőlem, mert mint hogy úgy képzeld, hogy az ellenfél második városa, tehát hogy a legelején a második városa. És arra így beadhattam egy ilyen claimet, hogy hát ez hozzám tartozik, ez így igazságtanul lett elvéve tőlem, érted, amikor soha nem volt az enyém, csak bevonultam egy elefánttal és agyonvertem, jó, mondjuk az elefánt nem tudott bemenni a kerítésen, de egy gyalogsággal bementem, aztán agyonvertem, aki benn volt, el volt foglalva, amikor véget ért a háború, de utána visszaadtam. És bejelentettem a klímet, az ellenfél meg azt mondta, hogy okay, akkor ez a tiéd. És így megkaptam azt a várost. Én jártam, hogy erre nem számítottam feltétlenül így a harc után, de egyetlen függetlenül még van egy régiód itt, amit szeretném, ha nem lenne. És azzal például most ez a terv, hogy elfoglaltam a régiót, és aztán álltam ott, és néztem, mint Rozzi a moziban, hogy lehetséges, hogy elfelejtettem, hogy ez a háború attól nem ér véget, mert én ezt itt elfoglalom. Tehát nekem az volt a fejemben, hogy ott így elfoglalom, véget ér a háború, és ennyi. Nekem az a terület kellett, én nem akartam utánuk menni, érted? Tehát nem akarom a másik területre is kiírtani őket, semmi, a hely kell. Tehát nincs velük semmi bajom, felülem újra lehetnénk szövetségesek, van egy tippem, hogy ők már nem akarják ezt annyira, de hogy felülem újra lehetnénk, csak nekem nagyon tetszik az a setup, hogy egy földrészen vagyok én, a másik földrészen meg a három másik. Érted? Tehát ez nekem egy ideális fejlődési ívnek tűnik. Érted, hogy így ebből majd így a későbbi sokkal jobban védhető, meg sokkal jobban fenntartható rendszernek tűnik. És most az van, hogy várom, hogy mi van, mikor ér véget a háború. Én mondom, én erre nem jöttem rá, vagy ezt hiányolom belőle, mert nincsen jól kidolgozva, hogy egy ilyen viszonylag kicsi területen legyél, de viszont ott olyan durván kibaxolod magad, tehát olyan technológiai és olyan gazdasági erőre teszel ott szert, hogy kvázi mindenki csak azon imádkozik, hogy te onnan csak meg ne induljál egyszer. Mert megfogsz egyébként, tehát máskülön minek csinálnád, de hogy érted? Tehát, hogy a Stellarisban például ezt már így egész jól kidolgozták ezt a mechanikát, hogy ezt úgy is hívják, hogy wide vagy tall build, tehát, hogy vagy széltében terjeszkedsz, és akkor kirajzol, mint a zergek, vagy pedig így magasan, tehát, hogy egy kis szűk területen így összetekkeled magad, mint az állat, és akkor utána akár merre mész, ott letarolsz bármit. Csak ugye akarsz-e menni? Vagy igen, és általában azért vannak ilyen kis villongások, mert ugye ha már lefejlesztettél egy ilyen iszonyat menő egységeket, akkor azért el akarod sütni azokat az ágyukat valakire valamiért, valamilyen indokkal, de amúgy, tehát hogy ezt a részt hiányolom, mert egyszerűen ha nem vagy minimum egy fél kontinensnyi területen jelen a Humankind-ban, de inkább egy kontinens, akkor úgy nagyon beleszel határolva gazdaságilag, meg így a stratégiai erőforrásokkal aztán még úgy szintén. Tehát, és hiába lehet viszonylag könnyen rábírni az NPC-ket ezeknek így a kereskedelmére, de ha például az van, mint amiben én is belefutottam, hogy van 3 vasam, 2 uránom, és 2 rezem, és még, vagy polimer, vagy alumínium, vagy mindegy, tehát, hogy a legdurvább egységekhez 3-3-3 kell, így a stratégiai nyersanyagok 3 fajtájából, és eljutottam odáig, hogy bár mindebből volt 3 kivéve az egyik, és értelemszerűen az az utolsó nyersanyag az egész világon csak egy helyen volt, a jelenlegi szövetségesem birodalmának a szívében. Akitől még megvásárolhattam volna ezt a dolgot, csak ő még nem tartott ott technológiailag, hogy kifejtse. Ha kereskedő vagy, akkor építheted te a kifejtőt is. Na, ez például nem tudom pontosan, hogy működik. Azt mondom, hogy én játszottam olyan népekkel, akinek az volt a képessége, hogy be tudsz oda kattintani, és megépíted neki a kifejtőt. És aztán megveszed tőle a dolgot. Én valami ezt csináltam, de nem tudom, hogy ez az uránnal is így van, vagy érted? Hát ha, szerintem igen, tehát ha a szükséges technológiád megvan hozzá, akkor csinálhatod. De mondom, én nem ilyen néppel voltam, ergo meg voltam lőve, és akkor hát kénytelen, de hál' Istennek azért a játék közbe szólt, mert azt a régiót egy, hát mondjuk úgy, hogy az egyik városom szakadár seregei, tehát hogy az egyik városom, amit frissen foglaltam el még egy korábbi ellenségemtől, ott azért ott elég alacsony volt a stabilitás, és akkor ilyen lázadó egységeket termelnek ilyenkor néha a városok, akik aztán elkezdenek randarírozni, hát kvázi ilyen barbárokat. És akkor a lázadó egységek konkrétan begyalulták az egyik régióját. Én meg akkor utána mondtam, hogy hát jó, ez így nekem, akkor én meg jövök szépen felszabadítani. Oxiga. Felszabadítani, jaj, hát és akkor igen. Iziben, persze. Abszolút. Aztán utána kicsit berágtak rám, amikor nem akartam visszaadni nekik már a saját városukat, de hát na. Eltesszük, mint hadisarcok. Minden, egyébként minden csodás szövetségnek egyszer vége van. Ez van. Minden csodás szövetségnek egyszer vége van. Ja, szóval élvezem, tök jó. A másik meg az annó. Jó, annózzunk egy jót még így a végére. Oh God, annyira élvezem. Mert mint hogy, sajnos nézzük már nem annyira valószínűleg, mert ez már ilyen, nem tudom, érted, mióta pörög ez az annó széria, de hogy annyira nagyon élvezem. Viszont olyan brutális production line-ok kellenek már a felhőkarcolók magasabb szintjeihez. Én most ilyen utolsó előtti szinten vagyok. Talán. Tehát ez azt jelenti, hogy még ha ezt befejezem, akkor még növeszthetek egyet, és ha azt befejezem, akkor van kimaxolva létszámilag a felhőkarcoló, és nyilván nekem ez viszonylag egyszerű, tehát hogy ez nem kerül háborúba, nem kell érte öldökölnöm, őszintén szóval csak és kizárólag annyit kell kitalálnom, hogy hova teszem a gyárakat, melyik nyersanyagot, melyik szigetemen készítem el. Uh-huh. Ennyit kell kitalálnom. Hát ennek ellenére ilyen egy stream, egy nyersanyag. Nyilván közben beszélgetünk, meg mit tudom én, tehát azért az se igaz, hogy olyan egyszerűen egy stream, egy nyersanyag. De hogy például az utolsó stream az írógéppel telt. Nyilván mondom, beszélgetünk, meg ahhoz, hogy az írógépet megcsináljam, ahhoz közben felhúztam az új világban egy teljesen új szigetet. Uh-huh. Mármint, hogy így, érted, így útközben kellett, nem tudom, sok kukorica. És igen, jó, hol termel? Jó, csinálunk egy új szigetet, azt ott termelünk kukoricát, és most ott úgy termelünk kukoricát, hogy, hogy nem tudom, a sziget felvesz mondjuk 5 egységnyi kukoricát, de termel közben 35-öt. Tehát, hogy ott most kukoricát termelünk nagyon. De hogy út közben az írógépnek a fejlesztése, meg írógépnek a gyártása közben én teljesen újra gondoltam az olajszállítást, mert hogy szemben láthatóan problémák voltak az olajszállításommal, mert az új világ, tehát nekem az volt az olajszállítás dizájnom, hogy az új világ szigetei beszállítják az olajat egy központi szigetbe, az tartja a kapcsolatot az óvilággal, tehát a központi szigetről viszik át az óvilágba, az óvilágban megérkezik egy szigetre, és onnan osztják szét. Igen ám, de hogy ugye nem lehet olaj, tehát hogy olajat nem tudsz olajkikötőt rakni extrát. Tehát, hogy szerintem nem tudsz konkrétan egy szigetre több olyan kikötőt lerakni, ahol tankerhajó meg tud állni. Ami azt jelenti, hogy amikor az óvilágból megérkezik egyszerre a 8-10 tankerhajó, ami szállítja az olajat, az egyszerűen átkozott túl sok idő, mire átrotálja. Tehát, hogy nagyon sokáig várnak a hajók. Úgyhogy emiatt így közben teljesen át kell szerveznem, hogyan viszem az olajat, de hogy közben az új világban olyan mennyiségű olajat termelek, ami már ilyen értetted, hogy az a központi sziget, ami így az olajkereskedelmem központja volt gyakorlatilag, az ilyen 7000 egységnyi olajjal van tele mindig, és hogy ezt már érdemes lenne, tudod, valahogy nagyobb mennyiségben átvinni, úgyhogy valószínűleg szét kell szednem a szállító útvonalakat. Most megpróbálunk azzal kísérletezni, mert nemes egyszerűséggel a gyár a szigetemre nem tudtam lerakni még egy áramtermelő épületet. Hely még van több gyárnak, de áramot már nem tudtam, úgyhogy valahonnan szereznem kell több olajat. De ugye nyilván a megfelelő itemeket használok, tehát hogy minden olajkutam, az jelenleg azt hiszem 2,5 olajkútnak felel meg a termelési mennyiséget tekintve a megfelelő itemekkel. És így vannak olyan szigeteim, ahol 13 olajkutam van. Érted? Tehát, hogy olyan mennyiségű olajat termelünk már, hogy elméletileg a világ összes áramtermelőjét el tudnánk látni, csak ott van az a nyoma, ez szűk keresztmetszet. Na mindegy. Szóval, hogy itt elakadtunk ezekbe, de nekem nagyon-nagyon tetszik amúgy az is, hogy ennyire komplexek a gyárak, meg ennyire komplexek a gyártósorok inkább, hogy így mit tudom én, egyszer csak kitalálják a gazdagok, hogy miért nem miért nem kapunk írógépet, és így és így megnézed az írógépnek a teljes, érted, a teljes ilyen gyártósorát, és így ez nagyon izgalmas, és ráadásul most egyre csak izgalmasabb lesz, tehát hogy most ugye jönnek az egyre durvábbak, és azt hiszem a vége aztán a játékbabának már ilyen iszonyatosan brutális, de ilyen iszonyatosan brutális gyártósora van, úgyhogy én ezt nagyon élvezem, azt a részét, hogy most mennyi extrát termel neked az, hogy vannak gazdagjaid, meg van felhőkarcolód, azt nem annyira érzem. Tehát nyilván azt látom, tehát ebben a mentésben azt nem érzem annyira. Nyilván azt látom, hogy ugyanazon a helyen, ahol eddig 50 ember lakott, ott most már 350 fog lakni, azt hiszem az a vége talán. Még nem tudom pontosan, mert nem vagyok ott, de hogy így nagyjából valószínűleg 350 lesz a vége, ami nyilván azért egy nagyon szignifikáns különbség, de hogy most gazdaságilag tényleg hogy a legjobb összehozni, meg hogy most hogy működnek egymásnak a mechanikák, de például nekem az is tökre tetszik amúgy, hogy vannak tudod ezek a boltok, amik kellenek, és ezek a boltok, ezek termelik azt, ami kell a felhőkarcolóknak, de minden más ingatlannak is adnak bónuszt. Tehát a boltban gyártott item az a hatósugarában lévő minden ingatlanra hat. Ugyanúgy, mint a turista DLC-nek a kajás része, annyi, hogy a felhőkarcolóknak kell, hogy legyen. De hogy a többinek is ugye extra. Tehát, hogy most már olyan bónuszokat, tehát, hogy olyan bónusz sorokat lehet összehozni bizonyos ingatlanokra, ha olyan helyen van, tudod, hogy pont mondjuk 2 étterem, amiben különböző kaja van, a városban lévő állatkert, múzeum, mondjuk mindennek van bónusza, hát az már ilyen fú. Ott már azért vannak bónuszok. Szóval, hogy ez a vége, ez már így elég durva amúgy. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a DLC. de hogy nem egyszerű. Hát igen, én elkezdtem a felhőkarcolókat a régi mentésemben, aztán ott ugye ez a háború az kicsit bekavart, viszont nagyon, bekavart, igen. Nagyon tetszik az egész mechanizmus, hogy eleve, hogy adott területen akkor még több ember tudsz összezsúfolni, még komplexebb lesz akkor így az egész gyártósorod, és akkor az egészre rárakódik az, hogy egy ilyen tényleg nagyon királye város tudsz felépíteni, ami így ránézel, és akkor így ez jól néz ki. Ja, ennek a felhőkarcolónak a kilátás bónusza, vagy mi az Isten, az, ami így nekem nem annyira áll össze, mert ha felhúzod a felhőkarcolót a legtetejére méretben, akkor szerintem az lesz a vége, hogy tök mindegy, hogy milyen felhőkarcolók vannak amúgy mellette. De ez majd kiderül, ezzel majd akkor fogok játszani, hogyha ha elérem a végét. Azt tudom, hogy mondjuk még harmadik szintű felhőkarcolónál, ha figyelni szeretnél arra, hogy maximális bónuszon legyen mondjuk a felhőkarcolód, akkor lehetnek mellette olyan felhőkarcolók, amik kevesebbet keresnek, mint ha csak simán hagytad volna őket alapépületnek. Mert ugye alapból ilyen ezer valamennyi pénzt termelnek egységnyi idő alatt, és a fenntartás és a bevétel közti különbség az lehet kevesebb, mint az, amit alapból termel. Szóval, hogy ugye ezzel játszani kell, ha a bónuszok nem úgy alakulnak. Viszont amire kíváncsi vagyok, és amitől jelenleg félek, az az, hogyha a végeredményében mindent felhúzol tetejére, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ezek a bónuszok valóban hatnak, de közben pedig lehet, hogy igen. Szóval az van, hogy egyébként az volt a fejlesztők célja, hogy játszani kelljen a felhőkarcolók méretével. De engem számomra kérdéses az, hogy egy alacsonyabb felhőkarcoló a nagyobb miatti debuffból nem veszíte többet, mint amennyit, vagy ugyanannyit, mint amennyit a nagyobb felhőkarcoló nyer. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem, de ettől függetlenül, ha mondjuk rákattintasz egy környékre, hogy felmenjen mind, akkor el tudom képzelni, hogy ez a kettő kiegyenítse egymást, de lehet, hogy nem. Mindegy, ez ilyen balansz kérdés, ez majd így kiderül. Meg majd így megnézegetem. Most nyilván dolgozom rajta majd tovább, gondolom ezen a héten is lesz majd egy unknown stream, még most per pillanat nem tudom, hogy mikor, mert még holnap, de mindegy. De ahogy nem értem még el, szerintem már 3 unknown stream volt, amiből 2 normális hosszúságú és 1-1 rövidebb stream volt. Nem értem még el a felső szintet, tehát hogy még konkrétan kell egy item, hogy elérjem a felső szintet, és még csak akkor kezdem el ugye a felső szintnek megadni azt, amit szeretnének. És még csak utána jön a speciális épülete a DLC-nek. A nagy felhőkarcoló. A nagy felhőkarcoló, mert ugye az még csak akkor... Tehát, hogy az a helyzet, hogy, és hogy teljesen ideális helyzetben fogadtam a felhőkarcolókat. Tehát, hogy már mint teljesen ideális helyzetben fogadtam a felhőkarcolókat, ugyanis most ez nem látszik a streamben, mert pont úgy van a keret, de hogy Csonti, te például látod, ki van akadva a pénzem. Igen, 100, nem, 1000 milliónál meghal. 1000 milliónál ki van akadva, onnan nem tudsz többet keresni. Szóval konkrétan, ha most hirtelen hadat üzenne valaki, aki nincs, mert megvan ölve mindenki a pályán. Szóval, ha hadat üzenne valaki, aki amúgy nincs, még akkor is nagyon-nagyon sokáig tudnám lenyelni valószínűleg a bármilyen veszteségünket úgy, hogy a gazdaságunk ne roppanjon bele. Mert hogy ráadásul közben egyébként majdnem egységnyi időnként 1 millió pluszban vagyok jelenleg. Tehát, hogyha hirtelen 1 millió eltűnne a bevételemből, még azt is nagyon sok egy. Tehát, hogy gyakorlatilag én ezt a DLC-t, ezt egy lazábban értelmezett kreatívban játszom. Mert hogy mostanra ez már kreatív. És még így is ennyi idő összekaristolni azt, hogy működjenek a dolgok. Nyilván hozzá kell tenni, hogy azért, mert egyébként nagyon sok dolog miatt javítanom kell a saját iparomat. Tehát, hogy javítanom kell a production line-okat, javítanom kell az ellátási utakat, bővítenem kell az ellátási utakat, hogy az új itemek is átkerüljenek. Tehát, hogy alapvetően nyilván azért, mert fundamentális nehézségek vannak a játékban. Egyébként nagyon sokan írják, azt a kicsit több emberre találkoztam, mert aki így írta, hogy hát a hajó, a szállításodat teljesen át kéne dolgozni, mert teljesen rossz az egész. és aztán beszélgettünk mondjuk Discordon, ez több emberre is előfordult, beszéltem Discordon, hogy oké, írja le, hogy mi a rossz, mi a nem rossz, és kérdezik, hogy igazából csak nem érti a rendszert, de hogy mármint, hogy nem baj van a szállítási rendszerrel, van egyébként, tehát hogy amúgy vannak, mert használok még mindig vitorláshajót, úgyhogy már réges-régen nem kéne használnom ugye vitorláshajót, de szóval, hogy van baj a rendszerrel, de hogy így leírja, hogy hát, hogy minden hajód ugyanannyi itemet visz, mint amennyit hoz. És így igen, de hogy azt a kikötők balanszolják, érted? Tehát a kikötő nem engedi, hogy elvigye akkor, ha nincs elé. Tehát, hogy nagyon sokszor több embernél, aki így írt, annál kiderült, hogy igazából csak nem érti azt a rendszert, amit futtatok, ami egyébként egy annóban használt rendszer. Ettől függetlenül vannak nehézségek, meg vannak hibák, tehát nem azt mondom, hogy nincsenek. De hogy nem annyira fontos. Ettől függetlenül egyébként tervben van egy új olyan revampje a teljes szállításomnak, hogy behúzom az összes hajót középre, eladom az összes vitorlását, feltöltöm a vonalakat megfelelő mennyiségű egyébbel, és kiengedem őket, és újra helyezgetem, és újra átgondolom az összes kereskedelmi útvonalat. De lehet, hogy ez soha nem fog megtörténni, mert borzalmasan frusztráló feladatnak tűnik. Hát az biztos. Egy komplet refakt. Igen. Amit gazdaságilag kibírnánk, amúgy. Igen, amúgy, tehát amikor már itt semmi nem mondokolja, hogy tovább húzd a tovább feszítsd a gazdasági határokat, akkor miért? Hát én ezzel a mentésen konkrétan ezt a DLC-t vártam. Tehát én konkrétan a High Life-ot vártam. Tehát, hogy én nekem most ez a mentésem ez azért futott már egy jó ideje, hogy majd a High Life-ot, meg én azt hittem, hogy ennek a Season 3-nak minden DLC-je late game, ami ugye nem igaz, tehát hogy a kikötős DLC-je nem late game. A turista se. Turista se kötelezően, nem kötelezően late game. Late game-ben tudod teljesen kihasználni, de hogy már előtt, tehát hogy egy nulláról turistákat észben tartó rendszert építeni, az teljesen más, mintha csak a végén csináld, érted? Tehát a turista nem az sem late game egy az egyben, és a kikötő sem late game, mert ugye az meg már építhető onnantól, hogy vannak artizánjaid. Tehát ugye az is gyakorlatilag integráltan hamarabb megjelenhet a gazdaságodba. Viszont a High Life az late game, mert ugye az utolsó kettő tech tier nél lehet egyetlen csinálni. Yep, kell hozzá 5000 investor alapból. Ami meg nincs nagyon hamar 5000 investorod, tehát azért ezt így beláthatjuk. Nekem van egy pár, csak a nagy investor szigetemen van azt hiszem 15-25 000 investorom. Akik, hát, akkor te nem letolt gatyával vártod ezt a kieget, mondhatjuk. Nem, én nem, de hogy ebben nagyon sok óra van, tehát hogy érted, szerintem oké, most kiderült számomra, hogy az, hogy 192 óra van csak ebben a mentésben, ez igazából nem jelent semmit, mert ha gyorsítod az időt, akkor gyorsabb, tehát akkor az idő is változik elméletileg. De hogy ettől függetlenül szerintem a nagyjából az 50-60-70. Órától számítva már nincs ellenfél a pályán. Tehát, hogy technikailag azt már kiírta, hogy nyertél. Érted? És akkor így azt mondtam, hogy jó. És így mentem tovább, és csinálom a dolgokat. Tehát, hogy így nincs már ilyesmi. Hát igen, de az annó erről szól. Építsél. Én nem használom a gyorsítást egyébként. Én nagyon ritkán használom. Én sem használom egyszerűen. Tényleg annyira jó a játék hangulata, a tempója már így alaphangon, hogy így nincs rá szükség. És hát az anno erről szól valahol, hogy építsél csodálatosan szép, gyönyörű városokat. És aztán... Vagy csak nagyon gazdag városokat, nem is kell szépnek lennie. Mind maxolják. Nagyon-nagyon gazdag városokat. És nálam ez történik egyébként. Attól egy kicsit szomorú vagyok, hogy kiakadta a bevételjelző. Tehát az így... Érted? Attól így szomorú vagyok. A múltkor kézzel láttam Redditen egy posztot, így írta ezt, meséltem is a nézőknek már az annó szémmel. Mesélte így, vagy írta a csávó a posztban, hogy valami kihívást csinált, ezt nem fogom tudni neked megmondani, hogy 3 millió lakosa van. 3 millió, úgyhogy nekem van 220 ezer, érted? 3 millió lakosa van. Azt a rohadt. Amikor így állsz, hogy wow, mennyire béna vagyok ebben a játékban, te jó Isten, hát más már, jaj, azt hittem, hogy már kezdek ügyesedni, meg, de hogy mennyire, mennyire messze vagyok. És aztán posztolt egy képet valami kommentbe, vagy ilyesmi, ahol lehetett látni, hogy 540 óra játékidővel érte el a 3 millió lakost. 540 óra. És azt mondják, 30 valamennyivel egyébként. Van ez a mondás, tudod, hogyha valamibe 10 000 órát beletolsz, akkor annak az adott dolognak a mestere leszel. De bármibe. Igen. Igen. Most ő ebből 500-at, tehát a, tudom én, az 5%-át, vagy mennyi, igen. Nem, 10 000-nek az 500-a, 20, igen. 5%-a, azt hiszem. Én elhiszem neked. I don't give a flying. Nagyon késő van már, hogy matekozzánk. Igen. És ez egy nagyon hosszú nap volt, úgyhogy én nem. Igen. De hogy sok, érted? És akkor 500 órát elégedett erre. Ez kemény. Nagyon durva. Nagyon-nagyon durva. És így közben, érted, látod a városomat. Tehát, hogy látod, egyébként most ott kell hagynom a játékot, szóval. De mindegy, hogy ez egy ideig így látni fog. Hogy ez a város is egy állat. Tehát, hogy már ez a város sem fog előfordulni egy normális mérkőzésben, érted? Igen. Tehát, hogy csak egyébként az összes bevételemet ez a város termeli. Minden más veszteséges, mert ugye mindenhol máshol vannak a gyárak, tehát nyilván veszteséges. Vannak olyan szigeteim, ahol nincs lakosság, az nem lehet gazdaságos önmagában. Mégis ebből él ez a sziget meg önmagában gyárt valami 1 milliót. Tehát ilyen teljesen hihetetlen egyébként, amiket nyilván össze lehet érted kattingatni. De hogy közben meg szóval, érted, hogy így. Holy shit. Hát igen, de hát ezek a városok meg a régiók bejárnak egy utat. Ugye az elején elindulsz egy nagy szigeten, ott szépen megpróbálsz így mindent besusakolni, vagy szuszakolni, akkor így kínlódsz, hogy oj, oda még be kéne tenni egy kis fémfeldolgozást, meg még oda ilyen fém kell, akkor elkezdesz terjeszkedni. Nem szeretik a káros anyag kibocsátást. Igen, igen. Aztán egy ponton eljutsz oda, hogy jó, akkor szépen elkezdjük innen kitelepíteni a gyárakat, és ez lesz a szép város. Aztán más szigeteket is így specializálás, hogy egy lesz a gyársziget, ez lesz a turisztikai sziget, ez az valami, és akkor egy ponton eljössz oda, hogy jó, akkor most mindent így újra, és akkor ez a sziget lesz a korona ékszer. És akkor ott így mindent oda mozgósítasz, és akkor felépíted ezt. Nálam ez történt, tehát áthoztam az összes állatkertből, meg mindenből mindent, kifejlesztettem a maradék dolgokat, hogy azért így tudod így, egyébként nem vagyok 100%-osan elégedett sem a tudósos DLC-vel, sem a kikötőssel, tehát hogy azért ezen gondolkozni, tehát a kikötős DLC-vel elképesztően brutálisan lehet csalni, vagy könnyíteni a dolgokat. Tehát például ezt a szigetet ellátni, ami van a végén, a kikötős DLC nélkül iszonyat kemény lenne. Így meg ugye egyszerűen autókat gyártok nagy mennyiségben, és autóból veszek mindent. Tehát, hogy ez történik egyébként, hogy autóból veszek mindent. Kell valami? Jó, veszek autóból. Érted? Tehát, hogy mindent. És kivétel nyilván a DLC contentet, tehát azt nem lehet. Tehát az új dolgokat, ugye, amiknek most építem a production line-ét, ezeket nem lehet. Szóval ez egy ilyen izgalmas dolog. Ám én egyébként, mondom, én kettő DLC van az, amire fújok. Az egyik ugye a tudósos. Az afrikai. Egy, ott szerintem maga az afrikai küldetés sorozat sem volt nagyon jó. Kettő. A tudósok ebben a formában ilyen eléggé nehéz, tehát eléggé feleslegessé teszik a felfedezést. Szóval én ott csináltam volna valamit, hogy mondjuk más item szetteket tudsz készíteni, mint amiket, érted? Tehát, hogy az, hogy mondjuk a dino csontváz szettet, a múzeumban azt csak legyártottam, és ez konkrétan 6 darab, az azt jelenti, hogy ez 6x 10 perc, tehát ez 6 óra, az 1 óra alatt megvan a teljes szett, érted? Uh-huh. Szóval, hogy ez így ilyen tekintetben nekem kérdés, és mondom, a kikötősben meg nagyon könnyű, tehát ha csak az alapjátékot nézed, és nem nézel mondjuk benne DLC dolgokat, az alapjáték itemjeinek szerintem majdnem mindent tudsz kereskedni. Ami azt jelenti, hogy az alapjátékot az technikailag szerintem szét tudott törni vele. Ripityára. Tehát, hogy most nem vagyok benne 100%-ig biztos, de abszolút el tudnám képzelni, hogy mondjuk ezzel a rendszerrel meg lehessen csinálni ezt, hogy nem hagyod el az óvilágot. Az a baj, hogy muszáj vele az elején elhagyni. Miért? Hát mert onnan vannak olyan nyersanyagok, amik azhoz kellenek, hogy legyenek mérnökeid. Tehát, hogy az, de az a kikötő nem a mérnököktől indul, hanem az artizánoktól. Ott már nem tudom fejből, hogy pontosan mik kellenek ahhoz, okay, hogy bizonyos dolgokat feloldjál. A bizonyos dolgok feloldásához simán el tudom képzelni, hogy ahhoz kell. Igen, oké, okay, el tudom képzelni, hogy kell. Na mindegy, szóval, hogy ettől függetlenül nekem ez a két DLC az, ami fura. Gondolkoztunk ilyen az utolsó annó streamben, így eléggé ráértünk, közben próbáltam összeberhelni ezt a gyártósort, ami izéket gyárt, írógépeket, és így gondolkoztunk rá, hogy vajon milyen annó DLC tier listát lehetne, tudod, így összerakni. Uh-huh. Hogy melyik DLC-k a legjobbak, melyik DLC-k. Én nekem őszintén szóval az a legjobb annó DLC az valószínűleg a Bright Harvest. Ja, a traktor, meg a Shiloh. A traktor kombá, igen, Shiloh. Én szerintem az egyik legjobb olyan, hogy nagyon erős, de nem ilyen rémisztően overpowered. Mint a kikötő, mert a kikötő az... Mondom, lehet, hogy ez az én cuccom volt, és lehet, hogy a kikötőben nehéz kiállokkolgatni tudod a dolgokat. És lehet, hogy ez a nehézsége. Ha elég nagy vagy már, akkor így... mi kell ebből? Ha, 5000 tonnyányit kell venni? Akkor szeretnék 64 darab ágyúból venni 3100 tonnát, és aztán a következő körben meg lesz, tudod, és ki van állokkolva, és megint kinyílt egy csomó minden. Lehet, hogyha normálisan halasz, de mondom, lehet, hogy nálam az volt, hogy már azt is egy nagyon late game-ben lévő cuccban kezdtem el. Nem, az annó és az ehhez hasonló játékok egyébként így vagy úgy, de a játék időben mérve fejlődnek, mert a gameplay az, ha megszakadsz, se nagyon fogsz tudni egy bizonyos játékóra szám alatt eljutni egy bizonyos pontig, viszont ha azt már beletetted, vagy annál többet, akkor ugye így felfejleszteni más területeit a játéknak már sokkal-sokkal könnyebb lesz. Tehát, hogy mondjuk ezt úgy számították ki, amikor dizájnolták a játékot, meg a DLC-ket hozzá, hogy ahhoz, hogy te mondjuk állokkold a következő kereskedelmi nyersanyagot a kikötőben, ami 1800 eladott, mit tudom én, szörmebunda, ahhoz neked nagyjából ennyi és ennyi időre lesz szükséged. Ha te már korábban a mentésbe beletetted azt az időt, hogy ennyi szörmebundád így rendelkezésre áll, akkor igazándiból... Akkor hirtelen nagyon egyszerű lesz. Igen, nagyon egyszerű lesz, de mindenki a pénzénél van, maximum te egy kicsit kevésbé fogod úgymond így végig szenvedni azt az utat, ami ahhoz kell, hogy azt az 1800 szörme bundát így előállítsd, és akkor legyen egy ilyen kis várakozás, hogy jó, akkor még három kör kell, és akkor mindegyikbe eladunk 600-at, és akkor így jó lesz, és akkor meg lesz, és akkor nézzük, mi jön utána. Nem, 1800, kész, ott van, és akkor megvan. Tehát, hogy... Next! Igen. Igen, meg hogy tudod, hogy felfejleszted felfel az itemeket, ugye egyre jobb a szorzód, hogy mennyit kapsz értük. Igen. És azt, hogy az autó az gyakorlatilag egy streamen belül az arany kategóriába keveredett, és így hát akkor mindent is. Azt, hogy Pajtással beszéltük, hogy az viszont tök jó egyébként az új DLC-ben, hogy tök nehéz felfejleszteni egy 3-as szintű felhőkarcolót 4-esre, viszont ha már van egy 4-es szintű felhőkarcolót, akkor a többit utána húzni 4-esre, mert már ugye készen a production line, az már nem annyira nehéz. Mert ugye már ott vannak a nyersanyagok, ott vannak a cuccok, És én ezt például tökre élvezem, hogy emiatt nem idegesítő az, hogy egy régi városban tudod előveszed és szeretnéd csinálni. Hogy nem kell iszonyatosan megküzdeni minden egyes épületért külön. Tehát, hogy minden egyes épületért külön, hanem igazán meg tudod azt csinálni, hogy hát akkor is shift cut, tudod, és így mehet a következő, mert ha összeraksz már egy alapvetően, tehát hogy az új itemek nagyon durvák, amiket kér. Nagyon durvá a legyártásuk, de nem kér annyira durva mennyiséget belőlük. Uh-huh. Tehát az, hogyha mondjuk egy pár gyárat, tehát mit tudom én, kettőt, hármat felszetapolsz azokból a dolgokból, az azért már elég sok felhőkarcolót ellát. Igen. Szóval, hogy ilyen tekintetben én ezt például tökre élvezem. Amúgy most jelenleg a legnagyobb problémám az annóban az, hogy nem tudok már elég olajtárolót lehelyezni bizonyos helyekre. Na mindegy. Szóval, hogy én szerintem ilyen tekintetben ez egy kifejezetten jól kitalált DLC. Azt nem tudom, hogy egyébként a felhőkarcolók mennyire borítják föl amúgy a balanszt. Hát szerintem azok már annyira late game, hogy ott igazániból mindegy is. Igen, kicsit nekem is ez az érzés, hogy nem látom magam előtt, hogy úgy legyen felhőkarcolóm, hogy közben valakivel még osztozom a pályán. Hát, ha nem is az, hogy nem osztozol, de ott azért már elég stabilan megvetetted a lábadat, tehát, hogy igen. Ott azért már nagy meglepetések nem érhetnek, hanem tényleg csak arra nem kell figyelni. Nem fogják elkezdeni ágyúval kikapkodni az olajszállító tankerhajóimat, ezt viszonylag bizton állíthatom, igen, hogy azzal a ponton ott már valószínűleg nem fogják kiszedni. Vagy ha igen, akkor valamit rosszul csináltál, de hogy ott tényleg ott már igen. Csak arra kell fókuszálnod, hogy felhőkarcolókat építesz, és akkor ezeket az új termelési láncolatokat még megbolondítod velük a production line-od, és akkor örülsz neki kb. És én ezt szeretem nagyon az annóba egyébként, hogy ilyen kis hátradőlős, és mégis olyan komplex, és így ilyen nagyon egyszerűen indít, és aztán olyan szépen kinövi magát, hogy a végén már tényleg, ha nem vagy ott az elejétől fogva, akkor hát azt se tudod, hogy mi van. Nekem nagyon sok nézőm arra panaszkodik, vagy így tehát, hogy amivel találkoztam, nem csak néző, hanem így ismerős is, vagy barát is, aki játszott a játékkal, hogy az artizánoknál kezd bekeményíteni a játék. Tehát, hogy tudod, így addig így, oké, tessék, itt van, oké, mit tudom én, de hogy az artizánoknál így elég... Ott kezdett, az artizánokról engineerekre váltás közben valahol tudod magad úgy túlvállalni a különböző fém megmunkálásokkal ilyenekkel, hogy viszonylag kényelmesen gazdasági csőt belögd magad. Igen. Meg hát nekem most így viszonylag hosszú idő után, egy tudom én, 2-3 hónap kihagyás után mentem vissza a saját mentésemhez, és azt se tudtam, mi merre van, érted? Tehát azt nekem se tudtam, mi van. Amikor így kihagyásban visszatérek, egy ilyen 1-1.5 óra az, hogy rájövök, hogy mi mit csinál, és miért. Ja, hogy ezt miért raktam ide? Itt mit akartam? Hülye voltam? Mi van? Részeget csináltam? Vagy mi van már? És akkor így mondom, de tehát, hogy egyszerre ez zseniális, másrészt kicsit félelmetes, de akkor is jó, hogy van egy ilyen játék, és hát nem tudom, hogy ezt hogy, vagy fogják-e tudni valaha überelni. Én remélem, hogy igen, de tehát, hogy ez... Erről is beszélgettünk, mert ugye most idénre még van terv az annóval. Tehát jön van. Még egy játékmód, illetve igen. Mi? Erről nem is tudom. Jön még egy játékmód, ami elméletileg úgy néz ki, hogy limitált nyersanyagok vannak. Tehát nem csak a nyersanyagi lelőhelyek száma limitált, hanem az is, hogy mennyi nyersanyag van benne. És akkor ott gyakorlatilag az a lényeg, hogy mennyit érsz el annyi nyersanyagból. I see. Vagy valami ilyesmit írtak talán, illetve jön még 2 kozmetik DLC. Kozmetik? De az csak ilyen, igen, ilyen lámpák, hidak, whatever dolgok, amiket én például nem használok. De hogy ilyenek jönnek, viszont közben már ugye, szóval, hogy ez simán lehet az utolsó season pass, és az utolsó nagy DLC a játékhoz. Hát igazából már ezt a harmadikat se tervezték. Már ezt se tervezték, tehát hogy nyilván függ attól, hogy gondolom, hogy fogy meg ilyenek, de hogy közben lassan akár időszerű is lenne gondolkozni a következő annó epizódon, és engem például az itt tökre érdekelne, hogy mennyit látunk viszont abból a csodából, ami az annó 1800 egyébként. Tehát azokból a jól átgondolt mechanikákból, kiforrott mechanikákból, ugye az 1800-as évek egy tökéletes időzítés is a dolognak, mert rengeteget fejlődsz közben. Tehát, hogy oké, a felhőkarcolók már egy kicsit messze vannak, de hogy a felhőkarcolók sincsenek lehetetlenül messze. Szóval, hogy így engem őszintén szóval tökre érdekel, hogy mit tudnak kihozni, és nem tudom elképzelni, hogy hogyan tudnak ennél egy jobb játékot. Tehát, hogy én őszintén szóval nagyon kíváncsi vagyok rá, de nem tudom, hogy hogyan lehet ennél jobb játékot kihozni. Ezt kimaxolták, eltolták a falig és vissza, tehát, hogy ez így egybe egy zseniális játék, és nincs jobb. Per pillanat. Tehát, hogyha az annót kimaxoltad... Menedzsment vonalon se nagyon látok feltétlenül jobban. Nem, tehát, hogy ilyen városépítős menedzser játékba, tehát, hogy talán még a City Skylines-t egy más aspektusból megközelítve lehet, de ezt így überelni látványba, összetettségbe, hangulatba, mindenben hangulatba. Nem nagyon lehet. Én ugye nagyon szeretnék egy skifit újra. Tehát, én is én azt. Én nagyon szeretem elővenni, meg én nagyon szeretem a skifit, illetve, hogy őszinte legyek, engem nagyon emlékeztet ez a bolygó, tehát ez a szigetcsoportról kilépek a szigetek közti területre, és onnan visszalépek a szigete, érted, a másik régiónak a szigetei közé. Ez engem nagyon emlékeztet a rendszerből kiugrok, mélyűr, hiperűr utazás, rendszerbe igen. Beugrok. Most én is egyébként a legutóbbi streamek alatt pont ugyanezt, hogy ezt skifibe visszarakni, tehát hogy egyszerűen ezt a szigetes dolgot úgy elengedhetnék, hogy nem szigetek lesznek, hanem rendszerek, vagy bolygók, vagy bármi, vagy és akkor bolygók, közte igen. Meg űr van, de hogy tényleg úgy újat, hogy ezt a hajókázás dolgot elengedni az annóba, nem tudom, hogy el tudják-e egyébként valaha. Én sem tudom, nem tudom. És Kuras írta egyébként, pont most is nagyon aktív, az annót nagyon szereti egyébként, pont ő írta, hogy egyébként közben az is sajnos igaz, hogy nem a skifi annók a nagyon sikeres annók általában. Hát... De hogy közben meg szerintem lehetne. Tehát, hogy az a helyzet, hogy én ezt... Tehát, hogy ez véleményem szerintem lehetnének azok a nyilván megfelelő körülmények között, de hogy nem tudom, hogy elmernek-e ennyire rugaszkodni. Érted? A gyöker. Én nem tudom, hogy milyen más történelmi időszakban lehetne ennyi izgalmas fejlődést behozni. Mert hogy nyilván fejlődtek a hajók, meg értek, finomodtak a dolgok, meg mit tudom én, de hogy a középkor, ilyesmi, nem fejlődött ám ennyit a világ. Nem. Tehát, hogy... Nem, tényleg ez így az aranykor, amit be lehet, és utána csak a skifi. Tehát, hogy nagyon más alternatíva így nincs ilyen szempontból. Ha még egy ilyen komplex játékot akarsz. Mert... Tehát, hogy ja, elég izgi. Mert így gyakorlatilag a felvilágosodás kora, 1700-as évek, 1800-as évek eleje, a kis parasztházak, kőházaktól jutunk el az ilyen európai polgárias viktoriánus korszak végéig, és utána azt még most ezzel a DLC-vel megfejelték ezzel az 1900-as évek eleje New York hangulattal. Igen. Tehát ez zseniális. Hát meg ugye a Párizs, Eiffel-torony, világkiállítás, stb. Na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mi van, viszont közben meg nyilván bízom abban, hogy megtanultak egy csomó mindent a fejlesztők, de ettől függetlenül nagyon meglepődnék egyébként, ha az annó, abban nem, hogyha lenne új annó, majd egyszer, nem jövőre, nem idén, nem, de hogy értek, majd idővel lenne új annó. Nem meglepődnék, ha a következő annó megint akkor átszól, mint 1800. Hát meglátjuk, de nagyon sor. Nagyon dukolok nekik, és nagyon szeretném, persze. Nagyon magasra tették a lécet, és hát így ezzel együtt ugye a mi inger küszöbünket is így kitolták a falig rendesen, tehát hogy most már kvázi az összes ilyen hasonló kaliberű játék, még ha jó is, érted, a maga szintjén, de akkor is ott lesz az, hogy hát jó, ez a kis indie játék, városépítős tényleg jól működik, jó mechanikák vannak, hangulatos, de mégse annyi, mint, és olyan, mint az annó, érted? És akkor ez így... És én nagyon látom, hogy igen, de hogy mégsem olyan, mint az annó 1800, és jelsz, hogy nem, de közben mi olyan, érted? Na mindegy, közben meg simán lehet, hogy már most tudják, hogy mi fognak hatalmasat szakítani, és aztán majd reméljük, hogy így lesz. Hát én várjuk. Gyakorlatilag én nem, így én nagyon drukkolok. Azt nem hinném, engem az nagyon meglepne, ha jövőre behoznának még egy season pass-t, ugyanígy egy teljes éves három season projekttel. Pass. Azért ott... Most van három, engem nagyon meglepne, ha a negyedik is négy, jön. Négy season pass-t azért nem nagyon élnek meg a játékok semmiben. Nagyon tehát ritkán. Nincs. De közben lehet, hogy érted, tehát hogyha a gazdaság... A probléma ezzel igazából az, hogy szerintem a season pass-ekben a DLC-ket azoknak kell fejleszteniük, akik a legtöbb tapasztalattal rendelkeznek, akik egyébként fejleszthetnék az új játékot is. Igen. Yep. Vagy pedig ugye felesbe tolják. Igen, de hogy az mindig egy erőforrás menedzsment döntés, érted? Tehát, hogy... Igen, hát... Minden esetben, ha bejelentik, én kíváncsian várom. Én is, abszolút, ott leszek. Meg a Frostpunk 2. Akármit is jelentenek. Bejelentették a Frostpunk 2-t. Én már örülök. Ja, a Frostpunk 2 is jöhet. Na jól van, viszont ezzel időnk végéhez értünk. Remélem, hogy élveztétek ezt a kis diskurzust így ezekről a játékokról, meg az elején a Sony PS5-ös showcase-ről. És akkor nem maradt más hátra, mint elköszönjünk, és két hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Vagy valami ilyesmi. Vagy valami ilyesmi, igen. Sziasztok, szép estét! Szép estét! Pápá! Pá.